leikkiä. Tuommoinen yötiäinen on keskenään tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Aurinko se parsis paistaa ja porottaa, ja se on kyllä. Puhujan kulman 5. tuotantokausi on startannut näin käyntiin. Tervetuloa kuulolle. Se on jälleen kerran Pörni täältä Vantaan Tammistosta. Kaapattu striimi ja kaapattu podcasti tällä hetkellä, joka teidän korviin tulee, jos tätä podcastina kuuntelee. Tämä on siis Puhujan kulmaa. Jaksossa mennään 156. Siinäkin on huikeita määriä menossa. Kyllä, kyllä. Ja Puhujankulma, sehän oli tämä perinteinen viikoittainen paneelikeskustelupodcast viikon teknologia-aiheista. Ja otetaan sisään meidän rakkaat panelistit. Meillä on Henrikki, tervehdys. Iltaa. Iltaa. Ja Erkkakin on tuolla. Moi. Vappua. Vappua. Me ollaan ylioppilaslakki päässä. Ei tosin omani, mutta. Mutta jonkun muun. Kyllä. Et tiedä kenen. Minä menisin laittaa minun tupsupipon protestin päähän, mutta en sitten laittanut. Mä en laittanut mitään tosiaan päähän, mutta ei se mitään. Mitäs muuten ne vaput meni? Siinähän ne. Ei mitään. Jäitä poltellessa. Ei, itse asiassa oli ihan kotiilta. Katsottiin vaan läjä elokuvia. No niin. Ja itse asiassa nytkin tulit elokuvista. Eikö näin? Nytkin tulin elokuvista. Mitäs kävit katsomassa? Kick Ass. Kick ass. Se oli aika hieno crossover semmoinen. Kun on nähnyt tämmöisiä vakavissaan olevia action-sariksi leffoja ja sitten nähnyt semmoisia niinku parodioita, niin tämä jotenkin pyöri hauskasti siinä välimaastossa. Että se, niinku se, vähän niin kuin se genre vaihtui aina hauskasti liukuin. Ja hienoja koreografioita ja välillä sitten ihan täyttä kädettömyyttä, niin silleen. Ne kuulostaa ihan Puhujan kulmalta. No joo, siis silleen, joo, no joo. Minä olen se päähenkilö, jolla ei ole mitään kykyjä kautta, vaan niin kuin turpiin. Mutta. Minun arvosteluni elokuvasta aiheutti riidan kaikossa. Mä kans kattelin, että siellä taas. Itse asiassa mä huomasin sitä tuossa, kun katsoin näin, niin se, itse asiassa sinä olit se, joka aiheutti sen riidaisen arvostelun. Niin. Kävitkö Erkka tämän takia katsomassa elokuvan vai oliko tämä jo? Ei, jos tämmöisen keskustelun saa. Oli tänään kaksi kappaletta lippuja, jotka oli minussa tänään vanhaksi ja tuo oli ainut mitä ennätti katsomaan, että vielä ennättäisi tännekin. Aivan. Minä tein vapun töitä, joten minä olin meistä paras ihminen. Eikö se työläisten juhla ole muutenkin? No, mikä se? Ei minäkin töitä vähän sen. Ihan vasta tahdostani kyllä, mutta Mä en tiedä. No ei siinä mitään. Vappu oli ja meni ja huiskat on heitetty roskikseen, vappupallot pikkuhiljaa laskeutuvat katosta alas. Itse tehtiin munkkeja. Teettekö itse myös Simo? Totta kai. No niin, no siinähän sitten onkin. Vappu on täytetty. Pelasin varmaan, mä luulen, että ensimmäistä kertaa elämässäni pelasin Scrapplea. Ensimmäisen kerran? Ja viimeisen. Joo. Ei, no siis sinällään se oli huomattavasti hauskempaa, kun otettiin semmoiset vapaat säännöt. Sen ei tarvitse olla oikeastaan. Että niin kuin tämmöiset niin kuin tarvittaessa, se nopeutui huomattavasti kuin akronyymeja ja sitten tämmöisiä vapaita taivutuksia. Ja sitten ja niin kuin, itse keksittyjä sanoja. Ja. Niin, jos sen pystyy perustelemaan. Semmoisia, no siis kaikkea mitä pystyy, niin semmoista mitä niin kuin, nyt ihminen niin kuin suustaan silleen vakavissaan päästään. Niin, jos se löytyy Googlesta, niin se on sana. Mikä? Kumpi? Anteeksi, mikä? Uitte yhtään. Niin kumpa se tarkoittaa? Mä sanotaan, että uudestaan. Minun leväpesua ei hyväksytty, kun me lattiin eka niin tosi säännöllä. Leväpesua? Leväpesy. Pesu. Ja Googlesta löytyi yksi hitti, että joku tekee niin veneitten leväpesua. Ja minä olen ihan vakuuttunut, koska purjehtiva tuttava, joka niin on puhunut usein leväpesusta. Niin yksi Google-hitti. No niin, no siinä olisi sitten edelleen niin kuin lisää tarjontaa tuollaiselle bisnekselle ainakin. No selvä. Hakukoneoptimoinnissa pääsisi aika korkealle tuolla. vähintään kakkoseksi. Kyllä. Mutta mennään edellisen jakson palautteeseen. Niitäkin on tullut. Janne laittaa palautetta sellainen korjaus tietämättömille Nokian Ovistoren käyttäjille, että kyllä se Ovistori nykyään näyttää tavarat sen perusteella, millä puhelimella sitä selaa tai minkä puhelimen valitsee näkymäksi tietokoneella selatessa. Kiitos. Cool. Se on hieno, nice se on korjattu. Se oli jossakin vaiheessa vielä tässä aika hiljattain, mutta ei nyt aivan 2 kuukauden sisällä. Aivan. Mulla oli ainakin vaikeuksia saada toimimaan, mutta hienoa. Tai sitten vaan et osannut valita oikeita luuria. Siis tämä, niin kuin tämä en vain osa -faktori on tässä aina hyvin todennäköinen. Eli aina kun mä jotain sanon, että joku ei toimi, niin olettakaa, että minä en vain osaa. Joo, siinä voi olla tämä euruppi, eli end user related problem. Körni pistää palautetta puhku telkkarissa, huutomerkki. Avasin aamulla telkkarin ja telkkarista Drivecast widgetin, ja niin hittolainen. Siellähän oli odottamassa uusin puhujaan kulma. On tämä hienoa, kun podcastit valtaa jo telkkaritkin. No ehkä mä kuitenkin kuuntelen ne lenkillä nokialaisesti. Tosin Henrikin viimeinen studiokaast oli Töllön kautta ihan kliffa. Muuten puhkulaiset jatkakaa samaan malliin ja varokaa, ettei puhkusta tule AI-puhkua. Aivan. Minä taas sanoisin, että me nimenomaan haluamme päästä mahdollisimman kauaksi televisiosta. Ainakin minä henkilökohtaisesti. Mutta totta kai ohjelmia saa kuluttaa sillä välineellä, millä haluaa. Sehän on podcastingin idea. Kyllä, kyllä. Ei, kun ensi viikolla laaditaan säännöt, millä. Mikä on main? Millä tavalla? Vain iPodista. Siis olisahan se hieno, kun kaikki muutkin tekee naurettavia näitä euloja, niin kirjoitetaan mekin oma. Itse asiassa äsken lueskelin tuossa, sitten voisi joskus jutella pitempäänkin, mutta niin äsken luin semmoista, missä joku jamppa oli tutkinut videokameroiden näitä lisenssiehtoja näin, niin jos sä ostat videokameran, niin sillä ei saa kuvata ammattimatskua, vaan jos kuvaat ammattimaiseen käyttöön, niin silloin sun pitää sinne, mikä se on MPEG-LA vai mikä se on se pulju, niin sinne maksaa lisenssiä. Periaatteessa, vaikka ostat kuinka kalliin vehkeen tuolta kaupasta näin, niin se video, mitä sillä kuvaat, niin se lisenssi on ainoastaan kattaa henkilökohtaisen käytön. No sekin on syvältä ja poikittaa, mutta näin, saatiin sekin. Nyt se on kyrsimä. No joo, Noppa pistää palautetta. Hieman huvittuneena kuunteli Henrikin vänkäämistä tuosta likenappulasta. Olihan siinä toki perääkin, mutta vähän ylidramaattista kuitenkin. Facebook tietää, minkä sivujen liketysnappuloita latailet, vaikka olisitkin kirjautunut ulos Facebookista, ellet sitten IP-osoitetta vaihda aina Facebook-vierailujen jälkeen. Samalla tavalla Google yhdistää hakusi sinuun, vaikka olisit kirjautunut ulos Gmailista. Mikäli jotakuta vielä yksityisyys kiinnostaa, niin tulisi olla täysin selvää, ettei Gmailia tai Facebookia omalla nimellä käytä, vaikka eikö se juuri Facebookin idea olekin. Jos Google tietää, että vierailet puhkun sivulla, niin miksei sitä voistaisi tasapuolisuuden nimissä kertoa myös Facebookille? Monopoliasema on aina pahasta. Siinä on se ero, että jos sä menet Googleen ja haet jotain, se on silloin sinun toimintasi. Sinä aktiivisesti teet niin, en sitten tiedä kuinka moni tämän tiedostaa, mutta kuitenkin kyseessä on se, että sinä teet jotain ja Google saa sinun toimistasi jotain. Että jos joku kirjoittaa osoitepalkkiin, että puhujainkulma.com ja menee siihen, niin ei Google siitä saa koskaan mitään tietää. Se, mikä ero on tähän Facebookin like-nappulaan, on se, että Facebook, se riittää jo, että se on se nappi siellä, niin Facebook kerää tätä tietoa täysin lopukäyttäjän toiminnoista riippumatta sitä tietoa. Se on minusta siinä aika fundamentaalinen ero. Sen verran haluan kuitenkin korjata, että jos tulee kirjoittaa puhujanklo.com, niin kyllä Google sen tietää, koska me käytämme Googlen analytiksiä tuolla taustalla. Lopetetaan sekin tasapuolisuudet. Me saatiin aika monta palautetta, eikä käydä niitä kaikkia läpi siitä minun pienestä suivaantumisestani, ja myönnän itsekin, ja myönsin jo ohjelmassa, että että mä en tiedä minkä takia mulle tuli niin valtavan kova... Joo, se iskee arkaan paikkaan, se iskee arkaan se, no, se on kuitenkin aitoa. Täytyy muistaa, että kaikki mitä tässä ohjelmassa tapahtuu on aitoa. Tätä ei ole käsikirjoittu vaikka... Mä olin siis kuunnellut studiolle kävellessä juuri sinne, niin olin kuunnellut This Week in Googlea, ja siinä juuri ennen ohjelmaa ne oikein erikseen haukkuivat, niin mulle tuli semmoinen, että... Et kai se nyt mitään tollasta sinne on laittanut. Myönnän itsekin, se on huonoa retoriikkaa ja pyrin sitä välttämään. Se pistää palautetta. Kyllä kameran laadulla on merkitystä myös puhelimessa. Ymmärrän kyllä Erkan kommentin, että ei ole enää merkitystä, jos niitä katselee siitä 4 tuuman puhelimen näytöltä. Itsellä kun puhelimen kamera on korvanut pokkarin jo pari vuotta sitten, joten kuvien ja videoiden katselussa 40 tuuman telkusta tai 100 tuuman seinältä, sillä laadulla on hyvinkin merkitystä. Erkka ei tuon kommentoida. Ei mulla ole lisätty. Fakta. En muista, mä yritän miettiä, että mitä mä sanon. Siis kyllä niin kuin... Niin sanoit, että niitä megapikseleitä kannattaa niin paljon, että se on tärkeämpi se linssi, muistaakseni jotain tämmöistä. Niin, no joo, no mutta se samaan verran niitä pikseleitä on siinä televisiossa, on se 50 tai 100 tuuman, että tuolta. Että niin kuin 12 megapikselinen niin vaatisi, mitä se on, 4000 kertaa 3000 pikselisen näytö, että siitä pääsee ihan täysillä nauttimaan. Tuota. No ei mulla siihen. Ei mitään. Mä en kyllä. Arttu H5N1 kirjoitti pitkäaikainen kuuntelija ensimmäistä kertaa kommentoin. No tervetuloa kommentoinnin pariin myös Arttu. Aina tulee puhkua kuunneltua töitä tehdessä. Menee aika silloin ihan siivillä. Parhaita antia ohjelmassa ovat mielestäni väittelyt. Usein Henrikin ja Erkan välillä. Pörni ei yleensä ole mitään mieltä tai jaksa vänkää. Mitä paikassa? Ja ei ohjelmaa voi tehdä ilman Henrikkiä, koska milloin Erkka ja Pörni ovat olleet kunnolla eri mieltä? Milloin? En ole samaa mieltä. En minäkään. Oot väärässä. Tosin omasta mielestäni Henrikin vouhutus likenappulasta oli, jos nyt ei turhaa, niin ylidramaattista. Ymmärrän kyllä pointin, mutta ei nyt asiaan suhtautuisi noin vakavasti. Puhku on loistava ohjelma, jatkaa samaan malliin. Tosin ammattilaisvieraat tai muu pieni vaihtelu olisi tervetullut. Ei ole. No. Ei kyllä, se oli nyt palaute, eikä pöydä. Sehän luit sen, niin mä olen eri. Sä oot eri. Joo, no niin. No kiitoksia näistä. Kiitoksia. Kyllähän me olemme kaikki ammattilaisia. Se on mikä alan ammattilaisia, se on ihan eri asia. Niin, no mutta tuollahan haluttiinkin ammattilaisia niin kuin hipsukoissa. Me ollaan niin kuin ammattilaisia ilman hipsukoita. Okay. Tänne haluttaisiin niin kuin ammattilaisia. No niin, ei mennä siihen linjalle enää. No. Vappu oli ja meni. Puhku kysyi osiossa, jatkuu tämä aivan uskomaton likettämissaaga kahden viikon kysely ja ollaan puolessa välissä kyselyä tällä hetkellä. Kysymys kuuluu siis, pitäisikö Puhkun sivulla päästä likettämään? Ja tämän hetken tilanne on se, että 43% sanoo kyllä, 30% sanoo ei Puhkuun eikä muuallekaan ja 27% sanoo en näe tarvetta Puhkun sivulle tuollaista. Tämä on vähän tämmöinen, että sen kaksi ei-vaihtoehtoa. Nimenomaan. Vähän pikkusen biaset, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Eli tällä hetkellä näyttää siltä, että likenappulaa ei ole tulossa. Koska viikko aika. Näpytelkää. Likettäkää tuot. Likettäkää. Katsotaan, kuinka käy. Siis ensi viikolla ratkeaa, tuleeko likenappulat vai ei, vai mikä on homman nimi. Mutta vai oliko, että likeltä piti? Se voi olla. Viikon tökkimiset lukee meillä listalla seuraavana. Täällä lukee, meillä on syntymäpäivä onnittelut ensin. Pitäisikö sekin käsitellä? Käsitellään no, nyt. Otetaan nyt pois. Eli tosiaan tämmöinen perinteikäs suomalainen podcast täytti 4 vuotta tuossa viime kuun lopulla. Nimeltään Puhujan kulma. Kuka se on? En mä tiedä. Pitäisikö lähettää kukkia? Pitäisikö lähettää kukkia? Vieläkö me tekee? En mä muista. Mutta 5. tuotantokausi lähtee tästä. On tämmöinen vapputapahtuma. Sen takia me liputamme tänään. Se johtuu tästä. Joo. Eikö niin? Pakkoa se uskoa, kun se on fakta. Ei, onko meillä lähetys? Mutta kyllä, joo. Ja 4. tuotantokausille saatiin ennätysmäärä jaksoja, mutta en ole niitä nyt vielä laskenut. Mulla on tarkoitus katsoa noin jaksoja. Tuotantokausi vai tuotantovuosi? Tuotantovuosi. No, koska me emme ole jaoiteltu tuotantokausiin. Tuotantokausi on hyvinkin... Se kuulostaa kaupalliselta. Se on hyvinkin määritetty termi, joka kertoo paljon siitä, miten ohjelmaa tuotetaan. Jos me, yleensä jos ohjelmassa on tuotantokausia, niin ne suunnitellaan, budjetoidaan ja valmistellaan. Tuotantokausi kerrallaan. Okei. Okay. En mä tiedä, mitä sä teet. Tämä on täysin budjetoitua juttu. Okei, hyvä. Ja puhumattakaan suunnitelmallisuutta. Kuten sanottu, ammattilaisia. Mä edelleen niin pilotti päällä. Joo, katsotaan, päästäänkö me jossain välissä ihan oikeasti tuotantoon näissä. Mutta joo, paljon onnea puhujan kulmalle, mutta ei lauleta, koska se meillä ei ole oikeuksia siihen biisiin, mutta ei lähdetä selittämään mikään. Mielenkiintoinen asiahan siinä kappaleessa on se, että se alkuperäinen versio, joka menee sanoilla good morning to you, se on tekijänoikeusvapaa. Okei, eli vaan pelkästään toisilla sanoilla esitetty, niin sitten se menee niin kuin aika mielenkiintoista. Se on kuitenkin joku ne sanat vai se sävel? Niin, sitten mietin, että voiko mä vielä keksiä kolmannet sanat, missä on niin kuin tämmöistä onnittelua. Mutta siis mä en ole ihan siitä varma, koska mä oon miettinyt ihan samaa. Ja mä en se alkuperäinen vasta. Kuitenkin on niin kuin vapaata, niin sittenhän voisi kuvitella siitä, että... Niin luulisi, mutta ilmeisesti Sony on lähtenyt myöskin sitä vastaan, jos on käytetty säveltä semmoisenaan. Että mä en ole ihan, se on muutenkin ihan oudossa limbossa sen biisin tekijänoikeus. Että se pitäisi jo vapauttaa mun mielestä. Siis jos olisin sellainen ihminen, että minulla olisi aikaa ja resursseja, niin minä kirjoittaisin siitä varmaan kirjan, koska minusta kuulostaa äärimmäisen kiehtovalta. Tarvittaisiin semmoisen digimaailman kettutyttöä, jotka niin päästäisivät sen vapaaksi. Aivan, laulavista tuolla ympärissä. Mutta siis viikon tökkimisiä. Täällä lukee, että Pörni tökki iPadia, kerro lisää. Mitä siitä pitäisi kertoa? No, kerro nyt. Oliko se niin painava, kun kaikki sanoi? Kyllä. Siis se oli se ehkä, mikä mun ensimmäisenä tuli just, että hetkinen, tämähän on painava. Ja kaikista sanoa, joka on ottanut sen käteen, aina kun lukee, niin se on vähän painava. Et mä en ainakaan, jos mä makkaisin selälläni ja yrittäisin siinä lukea, niin ei se siinä toimi. Miten tuntuuko se siltä, että onko se painava osa siinä se, kun se on se etuosahan on niin kuin lasia? Lasihan on aika painavaa, vai onko se niin kuin kokonaan painavaa? Mä uskoisin, että siellä sisälläkin on joku tiiliskivi, joka sen tekee. Mä en oikein usko, että se on se pelkästään se lasi, vaan se on joku muu. Että tosiaan, jos sitä pitää niinku yhdellä kädellä, niin se alkaa sitten pikkasen niinku vaivaamaan, kun sitä yrittää. Nörtillä ei ole ketään vaan kuista ranteessa. Ei ole habaa. Habaa. Mutta muutenhan se toimii ihan samalla lailla kuin mikä muu. Sitähän, ja, sitä voisi semmoisen niinku ennen jälkeen kuvia. Ne voisi itse asiassa laittaa sen joku Niken uusi tämmöinen juttu, missä nostaa sitä iPadia. Joo, sitten jumalaton kipparikalle lihakset tuossa. Siinähän on liikeanturit, niin se pystyy laskemaan, kun sä teet sitä vatsalihasliikkeitä ja muuta, laitat sen tuohon vatsan päälle. Joo, mikä ettei. Joo, niin siis muutenhan se oli ihan jeesi. Mikä oli hauskinta, oli niin kuin, no mä sain kokeilla sitä vaan niin kuin periaatteessa yhden päivän. Mä yritin miettiä, että pystyisikö tätä itse asiassa niin kuin käyttämään. Löytyykö täällä joku käyttötarkoitus? Ja kyllä mä huomasin, että nimenomaan mä tilaan sähköisiä lehtiä, niin niiden lukeminen on tosta vaan mukavampaa kuin iPhoneista. Joka sen no se ei nyt ole vielä niin kuin yllätys. No ei, mutta siis mä huomasin, että se olisi helppo. Se oli, toinen, mikä mä oon ihmetetty, oli se, että se oli yllättävän pieni, kun mä sen näin. Jotenkin mulla oli sellainen kuva, että se on sellainen niin kuin humongous. Ja sitten mä sen käteen, että se on yllättävän pieni ja yllättävän painava. Mutta just sellainen sopivan kokoinen, josta niin kuin lehden lukeminen onnistuisi. Ja mä en nyt halua, että joku alkaa taas vauhkoa. Nyt ne puhuu siitä Applesta. Mä ottaisin munkin tabletin tuohon testiin, jos joku antaisi. Mä enemmänkin halusin vaan katsoa, että olisiko jollekin tabletille. Niin kuin mistä se nyt löytyy? Bamboozer. Bamboozer.com kautta channel kautta pod studio, niin sieltä löytyy. Siellä on videota, jossa. Ja testasin TV-kaistaa myös siinä ensinnäkin. Siinä nätisti. Niin, sä otin niin kuin latasit TV-kaistasta. Vai toimiksi joku suoraan, joku playeri? Joo, siis niin kuin Vivin yli. Niin kuin se toimii nyttenkin esimerkiksi iPhoneissa. Mutta oliko se niin kuin, onko se mitään se TV-kaista, oliko se nyt niin kuin oliko se oma applikaatio siihen vai ihan vaan siis? Ei, siis se on se web-sivu, se tunnistaa, että niin, se tuut iPadista ja sitten se näkymä on oikeastaan sama, mikä tällä hetkellä iPhoneissa tulee, jos iPhonella menee TV-kaista. Okay. Eli eikö kaista käytä flashia? Flashia siis tai käyttää, mutta siis tuossa kakkosta tai niin ihan suunnilleen mitä. Mitä siinä se on se mikä iPhonella pyörii se? Se iTunes Speed. No siis siellä on varmaan 3-4 eri formaattia. Joo. Niin, mutta siis, eli sä jos niin kun tuohon, jos avasit meet siinä tiedoston, joka sitten aukesi siihen iPadin soikkimeen. Joo, siis kun sä klikkaat katso korkeammalla laadulla, niin sehän alkaa siis puskuroimaan sitä tiedostoa just, ihan just, samalla lailla, jos menisi. Se oli ihan kysymys mukavasti, ja siitä onkin ihan kiva katsoa muutenkin tuommoisia videopodcasteja, niin ihan mukavaa. Mutta se kerää hirveän paljon muuten sormenjälkiä. Mun mielestä paljon enemmän kuin esimerkiksi iPhone. Tai sitä en sano, että tosissaan se, kun se on niin iso, että iPhone niin pystyy pyyhkäsemään niin helposti puhtaaksi. Niin mutta toi niin vaatii vähän yritystä. Että mä vertasin niin kuin vierekkään, vaikka mä olen siis pyyhkinyt iPhonea. Niin siis mun mielestä mä en tiedä, onko se niin kuin kirkkaampi se lasi siinä, jolloin se näkyy jotenkin helpommin. Mun mielestä se näyttää tummemmalta meinaan se itse ruutu, kun iPhone on mun mielestä vähän niin kuin harmaa se, silloin kun se on kiinni. No niin. Entä Henrikki, Android? Android, kerros, mikäs nyt sä myyt elämäsi ja joo, mun puhelin alkaa olla siinä kunnossa, että täytyy tehdä radikaali, ja mä myin viin, että mä saisin rahat Android-puhelimeen, joskin mulla ei ole vieläkään ihan varmaa, että onko mulla varaa siihen, niin kuin tyypillistä on, melkein jo ostin, onneksi en ostanut, koska paljastui, että ei mulla olekaan varaa. Mutta siis testailin ensin sen kummemmin, minulla ei ollut ihan niin hienoja testejä, että vein kotiin ja tein videoita ja muuta, mutta siis koeajoin oikein perusteellisesti kaupoissa. Mitäs luureja? Katoin, mikä vaikutti minun melkeinpä eniten oli tuo HTC Desire, meillä on taidettu tässä ohjelmassa siitä puhua, mutta hillittömän suosittu puhelin, ja kyllähän se vaan oli hieno. Se on kai sama kuin Nexus One niin kuin rautapuolella, mutta siinä pyörii se HTC-versio Androidista, jossa on se Sense-käyttöliittymä päällä. Ja mä itse asiassa pidin siitä Sense-käyttöliittymästä enemmän kuin siitä paljaasta Androidista, joskin saa nyt nähdä, riittääkö joskus rahat ja mihin riittää, niin saattaa olla, että mä silti otan jonkun puhelimen, jossa on ihan niin kuin kosher Androidi, koska se tarkoittaa sitä, että sitä varmaan pystyy päivittelemään paremmin. Kokeilin myöskin nopeasti Nexus Onea, joka tosiaan oli aika pitkälle sama kuin se HTC Desire. Se oli siitä huimaa, että, tai ne molemmat oli siitä huimaa, että kun siinä oli tosiaan tämä AMOLED-näyttö, niin onhan se vaan jumankiliste, se on todella tarkka ja se on todella kirkas ja selkeä. Ja se on niin kuin, mua vähän kummastutti, kun ihmiset puhuu, että joku iPhonein tai iPod Touchin näyttää tosi ankeelta sen rinnalla. Ja mä olin, että eihän nyt voi, niin melkein tuli semmoinen. Mutta oikeastaan kaikkein eniten mä olin vaikuttunut, kun mä vähän koeajoin ton Android 2.1, eli tämän uusimman version selainta, niin siinä selaimessa on jotain, ja korjatkaa, jos olen väärässä, että tämä tapahtuu muillakin mobiiliselaimilla, mutta mä en ole törmännyt aikaisemmin siihen, mikä oli hirvittävän hienoa, että kun siinä oli tämä samanlainen multitouch-zoomi, kun on näissä muissakin, niin ainakin mobiilisafarissahan on se, että jos siinä on jotain tekstiä, mä kokeilin sitä vielä menemällä tuonne Streaminetin sivulle. Jos sä zoomaat sitä, niin sehän tavallaan niin zoomaa kaikkea. Sitten jos sitä tekstiä on leveälti, niin sitten sun täytyy niin sivuttais scrollata. Mutta tossa kun mä zoomasin, niin se heti hiffasi, että okei, toi keskimmäinen palkki on se, missä on olennainen informaatio, se suurensi sitä tekstiä, ja se teki rivivaihdot niihin automaattisesti silleen, että se informaatio pysyi siinä kaikki, mikä se oli, se rivivaihto sen automaattisesti silleen, että se oli tosi, tosi helppo lähteä vaan lukemaan siihen perään. Ja se oli niinku, se ahaa-elämys. Ylien kautta, että toi mobiilisafari, se rendaa sen sivun uusiksi aina, kun taas niinku nää Androidi ilmeisesti se skaalaa tyylejä. Että se niin kuin toisessa se on zoomi ja toisessa se on niin kuin silleen skaalataan asioita isommaksi. Et se on niin kuin kaksi eri asiaa tavallaan. Just, no mutta toi tuntuu hirvittävän mukavalta. Joo. Kokeilin myös tota, niin kuin rautapuolella kokeilin tätä Motorolan Milestonea, eli Droidia. Ja täytyy sanoa, että se oli kyllä kammottava pettymys, kun mä kokeilin sitä äkkiseltään. Se jotenkin se kosketusnäyttö oli tota noin tosi lähestulkoon kuraa silleen, että se reagoi kauhean huonosti noissa Nexus Oneissa ja siinä Desireissa oli vähintään yhtä reaktiivinen kuin mitä on iPhoneissa ja näissä ja tota noin, niitä oli helppo käyttää, mutta siinä täytyy melkein painaa sitä ja sitkin se toimi silleen aika nihkeästi. Ja sitten siinä oli se näppäimistö ja mä ensin ajattelin, että no tässähän on minulle puhelin, kun tässä on näppäimistö, että tämä on hieno. Ja se näppäimistö oli täysin käyttökelvoton. Ne näppäimet oli niin pieniä, että se niin kuin pitäisi nuppineulalla niitä tökkiä. Ja sitäkin ne oli jotenkin, ne reagoi huonosti ja näppäimistössä ei ollut tietenkään skandeja ja sulla ei ollut mitään keinoa siitä fyysiseltä näppäimistöltä päästä skandeihin. Eli jos halusit kirjoittaa vaikka ään, niin sä painoit aata ja pidit sitä pitkään pohjassa ja sitä kosketusnäytöltä, kun siihen tulee se valikko, niin painat sitä äätä ja päästät sitten irti sitä näppäimestä, minkä tuloksena siinä ruudulla siinä kohtaa on A ja Ä. Tämä oli järkevää, mutta ja sitten siinä oli myöskin se, että kun siihen ei saa 2.1, niin siinä oli sitten taas vanhempi selain, jossa ei ollut tätä järkevää zoomia, vaan siinäkin sai poikki taisi scrollailla, että sanoisin, että näiden testien perusteella se HTC Desire ja Nexus One on ne, että jomankumman mä varmaan hommaan, jos minulle siunaantuu sen verran rahoitusta, se täytyy sanoa, että tota no Nexus One, sehän niin kuin puhuttiinkin silloin, se on aivan törkeen kallis, mutta jos mulla vaan mitenkään on rahaa, niin mä saatan siihen panostaa, koska mä uskon, että siihen justiinsa päivitysten ja muiden saanti on parempaa ja sitten tota noin, siinä on, sit kun se on se ihan muokkaamaton Android, niin siitä saa niin kuin paremman käsityksen siitä alustasta. No, pistää hankinta. Ehdottomasti. Eli noissa parhaimmissa, niin jos vertaat sitä touch-ominaisuutta, niin se on ihan yksi yhteen periaatteessa Applen tuotteiden kanssa. No mä en ole ihan uusimpia Applen tuotteita kokeillut, mutta siis mun touchiin verrattuna ihan samanlainen, ellei peräti parempi. Ja mä oon huomannut, että se on hirveän tärkeää, koska mikään ei ole niin nihkeetä kuin silleen vähän niin kuin toimiva kosketusnäyttö. Se on totta, no. No hyvä näin. Toivottavasti sieltä tulee, jos joku haluaa lahjoittaa Henrikille rahaa, niin lähettikää tänne. Minä välitän kyllä. Lupaan välittää. Sinne ne Googlen rahatkin joskus meni. Mennään uutisiin. Spotify säilöi myös käyttäjän MP3-set. Spotify julkaisi käyttäjäprofiilit Facebook-integraatioineen sekä mahdollistaa käyttäjien pääsyn näiden omiin äänitiedostojen kännykällä verkon yli. Joo, tämä on sinällään Spotify nyt ihan mielenkiintoisesti jatkaa tätä innovointia. En tiedä, en ole itse päässyt kokeilemaan jostakin syystä, en saanut asennettua tuohon. Vai pitääkö se erikseen hakea jostakin, vai onko tuo pelkästään maksullisille käyttäjille? Toi? Ei, kyllä se on kaikille käyttäjille, kaikille, mutta niillä oli ilmoitus, että tota, noin, se on niin iso se päivitys, että ne silleen vaiheittain sitä, mutta mä kävin hakemassa sen sitten käsin. Niin minäkin sitten loppuun. Olen testaillut sitä. Joo, no niin. Nyt ei kylläkään noita mobiiliominaisuuksia. Se taitaa ilmeisesti olla maan vain. Se on premium. No kun se mobiiliversio on vaan maksullisella. Niin. Mutta tästä on yllättävän paljon kuulunut semmoista ihan positiivista. No, tässä oli yksi oli se, että niin sai nämä omat profiilit tehtyä, eli omia soittolistoja pystyy jakamaan nyt helpommin. Ja sitten tämmöinen ylipäätään musiikin suosittelu kavereille ja niin edelleen. Niin ei pääse likettämään kuitenkaan toisten soittolistoja. No ei vielä, mutta ei, tuskin mutta Facebookin kautta niitä pääasiassa jaetaan, joten se on pahuus. Et sinällään vaikuttaa vaan ihan hauskalta, että mihin suuntaan toi nyt on menossa, että Spotify niin tämmöisen uudenlaisen musiikin kuuntelun saralla, niin taitaa olla nyt se vakuuttavin pelaaja. Että. Joo, oli kiva nähdä muutenkin, että sieltä oikeasti innovoidaan myös sitä itse joo. softaakin myös eteenpäin. Ja toi ajatus, että pystyy niin kuin omia MP3-siakin niin sitten helposti kuuntelemaan etänä. En tiedä, miten helposti on helposti, mutta eikö tuossa ole vain ideana se, että se skannaa, että mitään P3-osia ja etsii ne samat kappaleet Spotifysta, eli siis eihän siinä sen niin kuin kummemmasta mutta ole. Kyllä mä uskon, että se siis oikeasti... Siis, korjatkaan, se on väärässä, me ollaan vain ammattilaisia. Kyllä mun mielestä se ilmeisesti niin kuin oikeasti pääsee. Ei siinä muuten olisi niin kuin mitään hyötyä siitä, että no, siinä toiminnosta, ellei se, koska eihän Spotifysta nyt löydy kaikkea, että... Mutta jos mä haluan kuunnella metallikaa näin, niin ei se niin Spotifylla onnistu. Että. Korjaa. Näin mä ymmärrän. Siis, mä käyn tosiaan mobiilipuolta ehtinyt. Se selviästikään ei kuitenkaan näitä mun paikallisia tiedostoja, se ei niin kuin laittanut mihinkään serverille. Että tarkoittaako se sitten sitä, että jos mä haluan kuunnella omalla koneellani olevia tiedostoja, niin tarkoittaako se sitä, että mulla täytyy olla tää mun... työkone auki ja Spotifyn auki, että se toimii. Siinä voi olla joku tämmöinen, että mä en tunnen aivan liian huonosti nyt tätä toteutusta. Enkä uskokaan, että nyt tätä niin kuin ihan ensimmäisellä kertaa nyt ihan oikein saakaan, mutta siis että... No, this means you can store your whole music collection on Spotify, simply by importing any MP3 on your drive to Spotify library. Mm. Ja se muuten toimii muillakin tiedostoilla, millä tahansa niin kuin, kopiosuojaamattomalla tiedostomuodolla. Että kyllä sinne meni AAC:t ja WAVit ja IFit ja semmoiset. While this doesn't mean your track is uploaded to the service, it does mean you end up being able to access it using Spotify compatible device. Leave your tracks at home. Kaikki kuvaukset jotenkin näin. Joo, näin kyllä. Joo. Mä olisin testannut sitä, mutta mä en tiennyt, että siinä. Mä ajattelin, että ne vaan on laajentanut sen niin kuin, yleishyödyllisemmäksi musiikkisoittimeksi, mikä musta itse asiassa on varsin tervetullutta, koska mä käytän iTunesia silleen, että mä en varastoi sinne mitään, vaan mä kuuntelen ne, mitkä mä kuuntelen, ja sitten mä tyhjennän sen kirjaston johtuen monista syistä, jotka suurin osa liittyy siihen, että niin kuin podcastien tekemiseen ja tällaiseen, että se olisi mahdotonta käyttää, jos siellä makuuttaisi kauheasti asioita, niin itse asiassa minulla tämä sitten, se ottaa tavallaan sen tilan, mikä varmaan monilla on iTunes, tilaa, että mä siellä sitä makuutan koko kirjastoa ja pääsen näppärästi käsiksi. Niin, tuohon siis tarkoittaa sitä, että sinne menisi myös sitten podcasti. Itse asiassa yksi asia, mikä mua häiritsi siinä, oli se, että se oletuksella, kun sen pisti päälle, niin se katto kovalevyn iTunes-kansion ja laittoi sinne kaikki, mitä sieltä löytyy, myös podcastit. Ja se oli musta vähän ikävää, koska... En mä halua mun musiikin sekaan podcasteja. Ja sitten mä myöskään oikeastaan halua, että se olisi katsonut sitä mun iTunes-kansiota, koska siellä ei oikeastaan ole mitään muuta kuin podcasteja ja muuta niin kuin käännettyjä podcastien MP3-osia ja sellaista, että siellä ei, se musiikkikirjasto on muualla ja mä oon yrittänyt selvittää, että mistä mä saisin niin kuin sen pois, mistä mä saan pois ne ryönät, mitä se on ottanut sieltä iTunes-kansiosta, mutta sitä ei pysty tekemään mistään, että jos sen ottaa käyttöön, niin katsoo sun iTunes-kansion ja se importoi iTunes-kansion ja sä et voi tehdä asialle yhtään mitään. Olisi yhden toiminnan Spotify. Semmoisen niin kuin skippauseston. Eli jos joku biisi lähtee pyörimään, niin se jumalauta se soi loppuun asti. Ihan samalla tavalla niin kuin ne mainoksetkin näin, niin se pääsi niistä ohi ennen. Että sitä soittolistaa voi muuttaa, mutta biisiä ei voi lopettaa. Semmoinen olisi hieno toiminta. Mihin sä tarvitset semmoista toimintaa? Mihin sä tarvitset semmoista toimintaa? Että ei kukaan jumalauta skippaile sitä. Mä ärsyttään, jos niinku biisi soi niinku puoli minuuttia, sitten joku tulee, ei kuunnella tämä biisi. Niin, että sä voisit niinku lukita sen. Mutta sä voit laittaa playlistä ja lukit se kone. Sellaiset niin, tästä ei kutu ketään kylään koskaan. Sekin on yksi vaihe. Meinasin just sanoa, että Mä en ole koskaan törmännyt tuollaisen ilmiön eläessäni. Onkohan tämmöinen striimauksesta puheen ollen tässä, jos nyt olisi Burnille aasin siltä nyt heitä joku luova seuraava juttu. Tossaks se aasin siltä oli? No se oli siinä. Se oli siinä, okei. Okay. La la la la la la la la. Niin muuten sanoo, että Oggi-tiedostot ei toiminut, mutta se nyt ei ole yllätys, koska ne ei toimi missä. Niin. Mikä on väärin. Paitsi ne on avointa, että siis sen takia. Niin. Sen takia ne ei toimi missään. Koodatkaa kaikki vaan siihen. Okei, näin avointa. Ei toimi missään. Lala laittaa mennään luukut kiinni. Käyttäjät saavat rahansa takaisin iTunes-krediitteinä ja spekulaatiot striimaavasta iTunesista kiihtyvät. Musta toi on aika törkeetä. Mikä? Että niin kun, jos maksetaan tavallaan tilauspalvelusta 10 senttiä per biisi. Sitten yhtäkkiä sanotaan, että joo, tämä menee kiinni. Niin kyllä mun mielestä silloin pitäisi hyvittää ne rahat takaisin ihan oikeasti, eikä silleen, että no, käypäs ostamassa meidän tuotteet. Mä luulen, että tuolla tavalla tulee enemmän käytetyksi kuin. Siis se, että rahan palauttaminen. No tietenkin se on joku luottokortille ja muulla maksettu, mutta siis semmoinen pikkuhilujen palauttaminen, niin se. Mutta siis luottokortillahan toimii, että sen olisi pystynyt palauttamaan luottokortille, ja uskon, että ihmiset olisivat olleet siitä varsin mielissään. Toi on jotenkin vähän sama, että, no ei nyt ihan sama, mutta tuli mieleen niin kuin tyyliin, että sä oot ostanut auton, ja sitten joku sanoi, että joo, sori, että tämä auto ei ollutkaan hyvä, meidän täytyy takavarikoida tämä auto, mutta ota tästä lahjakortti, että saat ostettua polkupyörän. Ei kun itse asiassa oikea analogia on se, että sulla olisi niin kuin bussikortti näin, ja sitten se bussilinja lopetettaisiin näin, ja sitten se annettaisiin lahjakortti autokauppaan. Ja molemmissa tapauksissa, niin eikö se nyt ole sitten henkilökohtainen voi? Jos putikki siis laittaa ovensa kiinni ja sä oot maksanut tuommoisesta palvelusta, niin sun pitäisi tietää, että kun se putikki laittaa ovensa kiinni, niin sä et kostu siitä mitään. Se, että toisaalta siinä on se, että putiikihan ei mennyt poikki, se on vaan Apple, joka haluaa talloa ihmisten varpaille niin kuin tavallisesti. No mutta siis niin kuin periaatteessa palvelu lopettaa jotenkin. Niin, joo. Niin siis kyllä mä tiedän, että siis se on niin kuin iPadia. Siis kyllä mä tiedän, että se on aina ongelmallista, ja se täytyy pitää mielessä, kun jos menee niin kuin mukaan mihinkään, varsinkin jos niin kuin kyseessä on semmoinen palvelu, että sä maksat jostain, jota sä et oikeasti saa. Se kannattaa pitää aina mielessä, mutta siis, no, minusta asia olisi voinut hoitaa tyylikkäämmin. Siis en sano, että tässä on niin kuin rikottu kuluttajan suojaa tai mitään semmoista. Minä vaan sanon, että tämän olisi voinut hoitaa hienommin. Eikö tämä Lola-ideahan olisi, että maksat niin 10 senttiä biisistä ja sen jälkeen sä oot striimaten kuunnella sitä niin paljon kuin haluat? Joo. Et siis mä en muista, mitä mieltä mä nyt aikaisemmin ollut asiasta, mutta tässä nyt. Olen nyt samaa mieltä kuin aikaisemmin. En, mä nyt on nyt tätä mieltä, että sehän niin kuin loppujen lopuksi oli ihan niin kuin älytön oletus, että niin kuin semmoinen. No, tietenkin, että jos niin kuin ennätät sen 10 sentin estää sitä biisiä kuunnella, niin aika äkkiähän se 10 sentin estää yhtä biisiä nyt kuuntelee, mutta siis se, että oletus, että se toimisi niin kuin tästä iäisyyteen, niin siis sehän on niin kuin ihan. Niin on, ja siis sen takia mä en varmaan niin kyseiseen palveluun olisi ikinä lähtenytkään mukaan, että siinä mielessä olen kyllä ihan samaa mieltä, että tyhmäähän se on, jos antaa semmoisen rahansa, mutta ei se silti tarkoita, että niitä ihmisiä täytyy kustaa silmää. Kyllä, sillä tavalla ne oppii. Kyllä pitää kustaa silmää. Aina pikkasen kun kusee silmää. Silliäpä. Niin, sittenhän oppivat. Älkää tehkö tuolla tavalla, ish. Joo. Mutta se oli semmoista, ja katsotaan tuleeko sieltä sitten iTunesin kylkeen jotain Spotify-tyyppistä ratkaisupatkaisua, jossa palvelut on niin, että maksat 10 senttiä kappaleesta, ja sä voit striimata sitä niin paljon kuin haluat. iTunes on jo nyt pöhöttä. pettynyt ja koko ajan menee vaan huonompaan suuntaan, niin sitten jos tota noin tämmöistä siihen vielä hän päälle, niin Steve ei. Jobs. No ei se ole pöhettynyt. No se kyllä ei ole yhtään pöhettynyt. Päinvastoin se on kuluttunut. Mutta joo. Entä sitten seuraavaan kauppaan? Mä ajattelin, että mä ostan itselleni palmiin. Tarjoin kympin, se ei riittänyt. Burnin palme, se olisi ollut loistava. Mutta HP meni ja nappasi palmin. Tietokonevalmistaja HP nappasi PDA-laitteesta ja älypuhelimista tunnetun palmin $1.2 miljardilla. Palmin nykyinen pääjohtaja John Rubinstein jatkaa yhtiössä. Sinne meni. Joo, niin ilmeisesti siis yhtiöhän on ilmeisesti aika arvoton sinänsä, että koska kauppa ei yksinkertaisesti käy ja ne tekee valtavasti tappiota, mutta ilmeisesti mistä tämä valtava hinta maksettiin oli Palm OS:stä ja sitten tuosta, ei Palm OS:stä, se on se vanha, kun siis Web OS:stä ja sitten niiden gigalomaanisesta patenttisalkusta. Nyt on patentti. Gigalomaaninen kuulostaa hauskaa. Joo, tämähän teki niin kuin HP:lle hyvää. No saa nähdä. No ainakin osankin lähtee nousuun. Siis, kaikki on HP:lle hyvää, jos tulee jotain parempaa, ja Palm on parempaa kuin HP. HP:llähän on ollut, nyt, eikö sillä ollut kännyköitä jossakin vaiheessa? Jotta, on edelleen. Joo, mitkä ei ole mitenkään olleet kauheita kuuminta hottia. Sitten ostin tämmöisen toisen puhelimen, mikä ei ole nyt ihan kuuminta hottia. Sitten kun ne laitetaan yhteen, sitten on pakko tulla kuuminta hottia. Ne on tehnyt Windows Mobile-puhelimia. Niin sanotusti puhaltaa hiiloksi. Niin, jos laittaa kaksi hiiltä ja puhaltaa, niin pakkohan tästä jotain syntyy. Herra istas. Laitetaan niitä patentteja sinne vaikka, niin saadaan isompi rouhe. Vähän tuhkaa taas. Mutta se, että niin kuin HP on varmasti nyt mieluisampi kehityskumppani monille muille firmoille. Mä haluaisin tarttua, kumpi teistä äsken sanoi, että mikä tahansa on parempaa kuin HP. Mulla on hirvittävän hyviä kokemuksia HP:stä. Pörni varmaan sanoo, mutta minä kyllä allekirjoitan sen, että mulla ei ole mitään muuta huonoa. Mulla ei ole hirveästi hyvää sanottua HP:stä. En mä ole kaikkia HP:n tuotteita käyttänyt jotenkin. Minä olen asiantuntija. Minä olen kokeillut joka ikistä. Kaikki on samaa. Ei siis mulla on halpaa P:tä. Eli HP. Mulla on HP:n tämmönen halpa pöytäkone, joka on toiminut erinomaisesti pitempään kuin yksikään aikaisempi kone, mikä mulla on ikinä ollut. Ja mä hommasin sen HP miniläppärin. Sehän on aivan loistava. Se on ihan hirveä. Mikä? HP Vista-läppäri. Voi jumaa, skeikulla. Okay, no, semmosista minä en tiedä mitään. Minä käytän oikeita tietokoneita. Ja tosiaan se miniläppäri on tyylikäs ja hyvä ja tehokas. Ja siis kyllä ne tyylikästä muovia osaa tehdä, ei sinne mitään. Ei se edes taida olla. No se on semmoinen MacBook-kopio. Mutta kuitenkin, no joo, sit no. Minulla on ihan HP-sympatiat kohdallaan. Toi ilmeisesti se, mikä tässä nyt on, se, että nuo ilmeisesti aikoo tosiaan aika aggressiivisesti sitä WebOS:ää promotoida. Ainakin kuulin, mä en muista missä podcastissa, olisiko ollut taas tässä samaisessa This Week in Googleissa, missä sanoi, että siis WebOS:n ongelmahan on ollut se, että sille ei oikein softakehittäjiä, ja se ei ole pelkästään sen takia, että niitä puhelimia on niin vähän, vaan että sille on kuulemma paljon vaikeampi kehittää kuin millekään toiselle modernille tällaiselle mobiili käytikselle. Meinasin kysyä, että vaikeampi kuin Symbianille, mutta sanoitkin, että moderni. En tosiaan tiedä, miten vertaa sympatiaa, mutta jos vertaa Androidiin ja iPhoneiin ainakin, niin se kuulemma vaatii huomattavasti enemmän. Joo. No ei, toivomme heille hyvää. Minä Emilille näkisin, että tulisi jotain tämmöistä niin kuin iPad-hengessä, niin tämmöisiä ei-tietokoneita, ei-kännyköitä, vaan jotain siitä väliltä tai kokonaan toista kautta näin, jossa olisi hyviä käyttöliittymiä ja käyttöjärjestelmiä ja siis Webbe OS hän sai niin kuin hirveän paljon kehuja siis. Että se oli niin kuin ihan mukava käyttäjä siis niin edespäin, että jos sitä saa tungettua jonnekin semmoiseen, minne ei nyt semmoista ulkopuolista softakehitystä nyt edes kaipaakaan. Sinne se menee aurinkoa ja paistu. Niin. Mutta mitäs muuta? Mitäs muuta? Ei tässä muuta kuin, että... Millähän olisi HP:llä Slateikin tulossa, vai oliko? Oliko? Microsoft myönsi Courierin olevan, tämä on mulle uusi termi, Vaporvarea? Vapor? Sulla on tosiaan uusi. Vapor? Vaporware. Onko se tosiaan sulla uusi termi? On. Aja, huima. Siksi Pörnin ammattilaisleimassa on kipsut. Mä en ole tämän alan ammattilainen. Ei siis en edes pilkkaa, mä olen vaan yllättynyt, koska minä, sitä siis on käynyt hirvittävän paljon. Voi olla, mä oon joskus kuullut, mutta no joo. Mutta puututaanko tähän ja jäädään keskustelemaan tästä? Eikö jäädään nyt, kun meillä on niin vähän uutisia tällä viikolla? Mitä tarkoittaa vaporvare? Miten se kääntää sitten suomeksi? Eli se olisi niinku semmoista rojua, mitä niinku vähän niinku lupailtu, että semmoista on, mutta sitä ei olekaan. Haituva raita. Haituva raita. Rauta. Niin. Rauta. Rauta. Haituva lumerauta. Joo. Lumerauta, joo. Ja sen lisäksi HP laittaa ilmeisesti Slatein jäähylle 2 minuuttia syynä poikittainen maila ja älkeä lykkää Moblin Megopadiaan. Toi HP Slatein peruuttaminen harmittaa kovasti, koska musta se näytti äärettömän lupaavalta ja minähän olen näköjään, minä olen näköjään profiloitunut paneelin viralliseksi HP-faniksi. Niin minä olisin sä et saa enää kommentoida, sulla on jotain osakkeita siellä kuitenkin. Sut no, me puhuttiin osakkeista viimeksi, mä en uskalla enää. Ai niin, jos osaat porata silmään nää sun. Niin. Mut toi... Mä yritin saada sut kiinni. Siis minä en ollut yhtään vakuuttunut sitä HP:stä. Ja itse asiassa se oli jännä yllättävä. Mitä? Et ollut. HP-sleitistä. Se oli musta jotenkin hassunen se, että kun ne oli jossakin vaiheessa kiersi, kun ne oli tehnyt niitä semmosia niin kuin HP itse oli tehnyt tämmösiä niin kuin lappuja myyjille, että niin kuin, miten vertaillaan niin kuin iPadia ja HP-sleittiä näin. Ja olihan tietenkin, siinä oli ne alueet, missä ne niin kuin jäi jalkoihin, mutta sitten siellä oli just semmoisen niin hirveästi sitä punakynää, että niin kuin, elikää ikinä otteko tätä puheeksi, elikääkää tätä. Mitä siihen jäi jäljellä? No ei siihen oikeastaan muuta jäänyt. Älkää sanoko, että se on HP. Niin. Mutta se kai, ilmeisesti kai virallinen syy on se, että ne nyt aikoo sitten ryhmittäytyä uudestaan ja suunnitella sen WebOSn ympärille. Niin, mikä se olisi ihan... Tarkoittaa, että palataan asiaan vuonna 2024. Joo. Mutta toi muista, toi... No siis sitähän kyllä olin sitäkin mieltä, kun Courierin näki silloin, että videot, että ei sitä, niin kuin, että se ei ole mitään muuta kuin efekti näin, että ei, niin kuin, ei Microsoftilla ole kykyä tehdä semmoista vielä. Ja niin kuin olen... Sisälläni oli pieni semmoinen kipinä, että ehkä jos ne sittenkin yrittäisi ees näin ja sitten pari version jälkeen, mutta ei. Se oli semmoinen, että Microsoft ei koskaan kommentoinut ennen tätä asiaa mitenkään, mutta kaikki piti sitä täysin varmana, että semmoinen on. Ilmeisesti niillä sitten oli, mutta ei sitten olekaan. Paitsi että oli, mutta ei enää. Ei enää. Ei missä vaiheessa. No siis oli niillä tiimi. Sitä no joo, mutta kun se tiimi niin teki semmoisen animaation, missä oli semmoinen hieno juttu. Ja kaikki sai potkut nyt. Joo. No, mutta se silleen, että olisi niin hauska ollut nähdä siitä, että semmoinen niin realistinen versio. Siis se Courier, missä oli semmoinen avoinna oleva kirjatyyppinen, missä on 2 kosketusnäyttöä tai niin edespäin. Niin eihän ne nyt jumalalta niin semmoista, niin kuin, se olisi maksanut 16 tonnia näin, ja se ei olisi toiminut niin puolella sitä nopeudesta, mutta niin, silti lähellä. Olisi kiva ollut nähdä niin sillä, että kun ne teki kuitenkin sen Big Ass Table ja ne myy sitä ihan oikeasti. Niin tavallaan niin olisi ollut hauska nähdä, että okei, että me voidaan tehdä tämmöinen, mutta se maksaa ihan jumalattoman paljon. Että niin siis semmoinen, niin kuin, mikä niin kuin antaisi uskoa ylipäätään, että, niin kuin, että voidaan tähdätä pitemmällekin kuin johonkin vitunkin iPadiin. Mutta eihän Big Ass Table maksa niin paljon. Muutaman kympi. Niin muutaman kympi, joo. Niin pistää, että Microsoft yritti Apple-hypetystä, mutta mä nyt tiedän. Ei ne osaa. No ehkä ne tosiaan yritti, mutta se oli aika säädä. Nehän yritti sen, kun ne esitteli niitä kiinnopuhelimia ja sitten joku peelo meni kertomaan saman tien, että mistä oli kyse, kun ne tuli ne kutsut. Joo. Joskin mä sanon, että parempi niin päin. Aivan. Muistatteko ne LG:n semmoiset isompi kuin älypuhelin, pienempi kuin tabletti? Siis se näytti ihan Nokia näiltä tableteilta. Tai venytetyltä iPhoneilta, mutta niin. Mut se näytti hyvältä, siis semmonen, että se olisi ollut semmoinen taskukokoinen tabletti. Mutta ne ilmeisesti nyt vähän aikaa sitä vielä lykkäilee, koska ne oli tekemässä sitä Moblinille käsittääkseni. Ja nyt kun tulee tämä Moblin Maemo equals Meego, ja Meego on vähän vielä ihan valmis, niin siitä nyt ei puhuta sitten. Eli sillä itse asiassa kävi ihan samalla tavalla kuin HP Slateille, että käyttis vaihtuu. Ja käyttis on vielä hieman kesken. Joo, tai se, että niinku käyttiksen kehitykseen tuli yhtäkkiä niin paljon uusia kuvioita, että... Niin. Joo, no kyllä se on käytännössä. Sen on irkissä, että testailija parhaillaan Meego. No niin. Sehän tuossa on ihan kiinnostavaa. Ihan kiinnostavaa nyt, että kun oli tota noin Maemoa ja Moblinia ja tällaisia, jotka oli niin kuin, kun nythän tätä kilpailua käydään kuumimmillaan, ei vielä niin kuin markkinaosuuksissa, koska niitä laitteita ja muita ei ole vielä niin paljon, iPadejäkään ei ole kuin yksi, mutta kuitenkin sitä, siinä mielessä ehkä hieman huono aika ruveta vehtailemaan ja viivästämään näitä kaikkia, koska se tarkoittaa sitä, että Android, joka on kuitenkin varsin valmis, niin se saa aikamoisen edun tässä kilpailussa. Ja no, Applekin, mutta ei Apple mitään apua kaipaa mihinkään. No, totta. Toivottavasti Android puskee sitten edes kovaa päälle, että niin kuin ne, joille niin kuin toi iPhone OS ei riitä, ja sitten joille Windowsit on ihan liikaa, niin löytyisi joku semmoinen avoimempi vaihto. No, odotan. Chrome OS:sta me ei olla kuultu mitään sen jälkeen. No, se ei tule tullaksi. Mm. Jos tulee. Mutta onneksi meillä on Nokia N8. Joka karkasi ja sitten se juuri. Eipäs ole. Nokia N8, mitä sieltä löytyy? Symbian 3:sta. 3,5 tuuman kapasitiivinen OLED-kosketusnäyttö 640x360 resolla, 12 megapikselin kamera, 720p videokuvausta, 680 MHz prossu, 256 megatavun rammia, 1,5 GB tallennustilaa plus microSD, HDMI ulos, erikoisliitin. Ja veroton hinta 370 € Suomessa, noin 450 € kukaussa. Se on ihan... No jos toi on niiden lippulaiva, joka sitten se kuukausijulkaisu maksaa sitten Suomessa alle 400, niin ihan hyvin menee. Joo, meinasin sanoa samaa, että tässä kun olen noita kännyköiden hintoja tässä viime aikoina hieman katsellut, niin tuo on hyvin kilpailukykyinen hinta. Se oikeasti, mutta siis eikös tämä niin kuin, tämähän ei ollut tarkoitus tulla vielä julkisuuteen, että tämä on ollut vielä aika kaukana. Ei se legendaarinen venäläinen poppo, tämä Mobile Review, joka niin kuin jostakin syystä niin, pitää päämajansa ilmeisestikin Nokian prototyyppitehtaan niin kuin aulassa. Koska kaikki, mitä ne tekee, niin se arvostelee ne puoli vuotta ennen kuin sitä on virallisesti edes julkistettukaan. Niin tälleen karikoiden, mutta... Te rupesitte yhtäkkiä kuulostamaan siltä, niin kuin te olisitte viispipuurossa, onko... Ei olla viispipuurossa. Mä kuulen kanssa teidät sumun. Tänne kuuluu vielä ainakin HK. Aina ei sillä pääse, että mennään. No kun se pikkasen pätki tuossa aikaisemmin. Katsotaan kun käy. Joo. No siitä ei ole päästetty. Niin no siis sehän näyttää semmoiselta metallipalikalta. Se on vähän niin kuin tämmöinen Nokia-versio Unibodysta. Ja... ei siinä varmaan mitään niin kuin muuta ihmeellistä ole, mutta toi kamera puolella niin yrittää mennä. Just mitä viime viikolla dissailtiin sitä Nokian tätä järkkärikamerapuhetta, mutta näin jos puhutaan niin kuin realiteeteissa, eli verrataan pokkareita, ainakin ne, mitä niin kuin Nokia ding on kameroita julkaissut. Eikö siis kuvia julkaissut, mitä sanoo, ollaan otettu, eikä niihin ole koskettu. Niin näyttää ihan hyvältä. Ei nyt, jos pannaan niin kuin 400 euron pokkari viereen näin, niin ei ne niin kuin lähelle pääse vielä sitä, mutta tuota, varmaan parhaimman kännykästä tullutta kuvaa, mitä olen. Sinällään siis me... kaikille, jotka niin kuin painottaa sitä puolta, niin tuota kannattaa ehdottomasti venttäillä. Ja eikö meille tullut palautteisiin se linkki yhteen video, mikä on otettu, ja ainakin tiedä sitten, kun tämä on Nokian laittama video, mutta siinä ainakin hehkuttavat, että eivät ole tehneet sille mitään, ja oli siis videokuva. Ja se kyllä näytti varsin hienolta. Se oli niin hienoa kuvaa, että mun kone ei jaksanut pyörittää sitä, niin mä katsoin sitä kun dia-esitys. Se onkin tämä HD-hienous, että se nyt pistää koneet kykyyn. Mutta tuota, siinä oli se ongelma, että siinä oli sitä, se video ei näyttänyt ollenkaan niitä tapauksia, jotka niin kuin on hankalimpia. Esimerkiksi kännyköille, eli niin kuin sen, että se kamera liikkuisi aktiivisesti. Mm. Tai ja, on vähänkään hämärää, se oli tosi valosaa. Joo, no tämä hämäräyspuoli on vähän semmoinen, että siitä selviää, niin se on niin kuin laite kuin laite, niin siihen pitää niin kuin sitä rahaa kaataa, ja silloin ei niin kuin enää kännyköistä puhuta. Mutta se, että, niin kuin, että se kännykkä itsessään liikkuu, se nimittäin paljastaa tosi nopeasti ne heikkoudet. Plus sitten se, että siinä ei ollut... Se ääni oli musiikkiraita, joka oli lisätty myöhemmin. Eli se oli kuitenkin editoitua videota. Olkoonkin, että siihen, jos ne, vaikka ei olisikaan koskettu siihen itse videoraitaan, niin se, että monissa kännyköissä niin loppuu lepöä siinä vaiheessa, kun esimerkiksi huulisynkka katoaa. Eli siinä tulee niin paljon virheitä siinä enkoodauksessa. Että. Mutta silti. Ja sitä saa käyttää vain amatööritarkoituksiin. niin joo, no, se on. Tuo oli jännä, että ne mainostaa sitä, että siitä saa surround-ääntä pihalle. No kyllähän siitä saa yksinä HDMI, mutta Niin me oli hieman, että jotkut oikein hehkutti tätä, että niin entä sitten, eli H, se pystyy toistamaan 6 ääniraitaa samaan aikaan. Tämäpä on edistyksellistä ja jännittävää. Tähänhän ei ollakaan pystytty vasta viimeiset 15 vuotta. No ei kyllä varmaan mikään kännykkä vielä puske niin kuin, itsestään ulos HD-kuvaa ja 5.1 ääntä. Että, siis tarkoitan sitä, että se ei todellakaan ole mikään taakka millekään. Kyllä siis, joo, mutta niin tavallaan se, että, niin kuin, mikään laite ei tee, niin, toinen on ihan hyvä kysymys se, että niin tartteeksi kännykkään semmoista, että niin katsoako joku. Kuinka moni laittaa siihen joku elokuva, minkä sitten katsoo jossain? No mutta siis ainahan Nokia tekee puhelimia, niin, jotka on nimenomaan, että kaikki mahdolliset featuret tarvitsi niitä tai ei, ja sehän on tavallaan niiden tämä opus, miten se sanotaan, en minä muista. No. Hei, minäpä olen tehnyt tämmöistä nyt tässä niin viime aikoina vähän, että mä oon hengannut H&M:llä. Ja... tarkkailut teinejä. Okei, sä et pääse enää koskaan tähän ohjelmaan. Joo, ja mä oon tarkkailut teinejä, ja sille ihan niin kuin... Mihin tämä keskustelu menee? Ammatillisessa mielessä. Niin. Totta kai. Ammatillisen kuuluu. Joo, tarina jatkuu näin. Ja mä oon huomannut sen, että videopuhelut, oikeesti. Teinit niin ottaa videopuheluita toisille. Siis silleen ne niin kuin porukassa ottaa, niin kuin soittelee toisille videopuheluita ja kikattelee. Niin, no se, että se kikaattelee, niin se ei ole mitenkään uutta, se on ihan tämmöinen toistuva ilmiö, mutta tästä on niin just näistä featureista puhuttu kännyköissä, ja se, että mihin helmettiin tarttee kännyköitä videopuhelta, kun kukaan niitä ei tunnu tarttamaan, kukaan ei osaa niitä käyttää tai halua käyttää, niin en tiedä, onko siinä sitten semmoinen, että niin se, ne, jotka niin on... Ei ole niin kuin videopuheluihin ylipäätään tottunut, niin ne ei osaa niitä käyttää. Että nyt sitten alkaa tulla tämmöinen nousta sukupolvi, joka niitä käyttäisikin. Tämä on nyt tämmöinen vasta ihan satunnaisia huomioita, mutta mä en ole koskaan aikaisemmin nähnyt, että ihmiset käyttäisi kännykkäjä videopuheluja. Nyt olen nähnyt toistuvasti. No. Kyllä mä kerran, kun mä olin kaupassa ja vaimo sanoi, ei muista mikä joku määrätty juttu piti ostaa ruokakaupasta ja sanoi, että se on siinä ja siinä hyllyssä, ja minä en nähnyt. Niin mä sitten Kikillä striimasin ja sanoin, että tuossa se hylly on, sano missä kohdassa mukaan on. Eikä se ollut siinä. Siinä voi käyttää tälleen niin kuin erinäköisiä juttuja. Joo, ei ollut videopuhelua, että olisi saanut sitten samalla myös sen keskustelun siinä asiassa. Mutta... No joo. Miten hyvittelit vaimoa, kun et tuonut sitä, mitä piti tuoda? No mä en antanut ainakaan rahaa, mutta mä annoin ilmaisia tuotteita ja palveluita. Sama tekemä kafe ja hyvittelee tuotteilla meidän yritys ja yksityiskäyttäjän XP-koneita virustorjunnallaan sotkenut McAfee-lupaa ongelmiin törmänneille ilmaisia tuotteita ja palveluita, mutta ei rahaa. Siis sinällään ovella, että jos annetaan sitten kahden vuoden tietä, niin kuin sille, että okei, no sä oot käyttänyt tämän ilmaiseksi 2 vuotta ja sitten ihmiset unohtaa ja sitten ne ostaa sen lisenssin sitten ihan killisti sen sijaan, että ne olisi kävellyt ovet paukkujen ulos. Hmm. Tämä on juoni, elkää alistuko siihen. Elkää ylipäätään maksako virustorjunnasta. Kyllä sitä voi maksaa, jos sitä haluaa. No saa siitä maksaa, mutta se on tyhmää. Se on paljon helpompaa itse asiassa. Se on vähän sama kuin minä löysin teitä turpaan ja sitten vaatisin teiltä rahaa, että en löysi teitä turpaan enää uudestaan. Se on ihan samasta kyse. Tästä nyt on puhuttu aikaisemminkin. Sä kuvailit juuri tuommoisen italialaisen palovakuutuksen. Niin, nimenomaan. Siis siitähän on kyse. Ne myy viallisen tuotteen ja sitten ne on, että olispa ikävää, jos sulle tulisi joku virus, että kai. Mutta eihän tätä Microsoftia, tätä tekee muut firmat. No niin, mutta pointtini siis on, älkää maksako mistä lisää, jos tuote on pohjimmiltaan viallinen. Se on vähän sama kuin tämä, siitäkin on taidettu joskus puhua, tämä Wien lisä motion sensor plus. No juman kautta, jos te teitte viallisen laitteen, niin ei todellakaan ole lähtökohta, että sitten mä maksan lisää. Se teki vaan paremman. Niin. Joo. No siis oli se siinä mielessä viallinen, että kun olemme huomanneet PlayStation 3 keskusteluissamme, että tuotteen täytyy vastata se markkinointimateriaaleja, ja okei, tiedän, että näin hyvin harvoin tapahtuu, mutta kuitenkin kun luvataan, että se niin kuin seuraa täysin, mitä tapahtuu ja pystyy tekemään vaikka mitä, ja sitten sen, niin kuin, jos sitä huitasee, niin sitten tulkitsee, että kai siellä joku jotain huitaisi, kai mun täytyy tehdä jotain, niin minusta se on, silloin on viallinen tuote, koska se ei vastaa luvattua. No ei, kyllä. Sen takia minä menen sen pois. Kyllähän se noudattaa, mutta No ei, tämä on nyt ihan, niin ihan tarpeeton sivuvälinen. Niin on. ei katsi, jos ei, niin ottakaa Ubuntu näin, niin mihinkä siellä rahaa tungetaan, jos sitten niin Ubuntu saa ilmaiseksi, eikä tarvitse virustorjuntaa ostaa. Sitten voi ostaa sieltä Ubuntu One Music Storesta musiikkia. Kyllä, mennään Ubuntu. Eikä ole huolta, että jossain vaiheessa musiikki otetaan pois ja annetaan iTunes-lahjakortteja tilalle. Ubuntun Lats-versio. Lats-versio sisältää musiikkikaupan. Eli tämä on siis Ubuntun 10.04 LTS, Long Term Support. Lats. Mutta miksi se on Long Term Support? Se tarkoittaa sitä, että sitä tuetaan seuraavaan Long Term Support-versioon asti, että kun tässä on tullut näitä, edellinen Long Term Support oli 8.04, niin jos sä esimerkiksi päivitit välissä tuohon vaikkapa 8.10, sen tuki loppui siihen, kun tuli 9.4. Elikkä tavallaan näiden väliversioiden tuki loppuu siihen, kun tulee uusi versio, mutta long term supportia tuetaan siihen asti, sitä tuetaan 3 vuotta, elikkä jopa pitempään kuin se, että koska tulee seuraavalla long term support, mutta se siis, se on se ero. Eli 3 vuotta on pitkä aika. Joo, koska tuolla Ninu laittaa, että normikesto on 1,5 vuotta. Aha, se on 1,5 vuotta, okei. Okay. LTS on 3 vuotta työpöytään ja 5 vuotta palvelimia. Eli Latsin mitta on 3 vuotta. Let's Lats. Tai 5 vuotta, jos olet palvelimia. Tämä häviää niin esimerkiksi Windowsille ihan 10.0. Tai siis niin kuin itse asiassa 6.3, mutta Tai jatkoajalla. Vai kauanko se XP pyörii? Oli se 8 vuotta, enemmän. 10 vuotta. Miten kauan se pyöri? Liian kauan. Tuki oli sille. Kyllähän tuki pyörii vieläkin. Joo, no niin. No siis siinä mielessä niin kuin vaan tuntuu vaan. No mutta siinä on se ero, että Ubuntu on ruvennut mainosta puhumaan. Joo, siitähän tässä on kysymys näin. Mutta siis Ubuntu sä pystyt päivittämään ilmaiseksi koska tahansa, kun taas sä haluat päivittää XP:stä johonkin muuhun, niin se maksaa. Niin no joo, no ei. Mutta jos tarvitsee niin vakaan koneen, niin se, raha on se kysymys. Mutta No joillekin ei ole, mutta suurimmalle osalle on. Kertokas no, Music Storesta, mikä juttu tää no ne, jotka niinku haluaa 3 vuoden vakaan koneen, niin Mutta mikä sitä juttu, että niinku 3 vuoden ilmainen tuki, onko se sen jälkeen sitten maksun? Joo, siis sä saat kyllä tukea ostaa Canonicalilta vaikka Ubuntun ensimmäiseen versioon, vaikka maailman tappiin asti, siitä täytyy sitten maksaa erikseen. No niin, eli siis sitä saa sitten. Niinku. Se ei, 3 vuoden jälkeen, niin se ei ole niinku silleen, että no niin, että hieno homma. Joo, ja siis koska se on avointa koodia, niin siinähän on se, että sä voit sitten, jos sä olet valtavan iso yritys ja kukapa meistä ei olisi, niin sehän periaatteessa, eihän sun edes tarvii ostaa sitä Canonicalilta, sä voit perustaa oman tukiin. No sehän, ja se on halpa, se on säästö, lapsi. Se on tosi halpa. mutta siis, kuten sanottu, jos olet valtavan suuri yritys, ja kuten sanottu, niin kuin me kaikki olemme, niin se saattaa olla kannattavampaa. No mikäs tässä lätsissä on hienoa? Nopeampi puhuta. Kun alkaa linukkaasti. Siellä se selitetään. Mutta siis toi mun mielestä aika... Toi siis noi välipäivitykset on joskus ollut vähän sellainen, että mäkin olen ollut silleen, että no joo, olipa ihmeellistä. Mutta tää on oikeasti semmoinen, että asioita tapahtuu. Nopeampaa boottia täytyy sanoa, mä en ole huomannut. Ja ne, jotka kuuntelee linukkaasti ja tietää millainen... uskonnollinen kysymys, boottiajat siellä nykypäivänä on, mutta toi Ubuntu One Music Store on siis, se on se sama, mikä se on, 7digital, kun se on se, eli se on sama, mikä on toi Spotifyssa toimiva musiikkikauppa. Aha, okei. Okay. No, joo. Niin, että se ei ole mikään niinku niitä omaa, että se on, joo, no niin, hieno. Sovellusvalikoima 2.0. Mm. Ja se on vaan päivitetty se. Mutta se on 2.0. No, se on sikaa siisti. Se on pakko olla hyvä 2.0. No. Se on edelleen huonompi kuin se edellinen. Okei. Okay. Se, joka ei ollut edes 1.0. Joo. Ja miniläppäri ihmisille, niin ehkä niin kuin heitä kanssa kiinnostaa tästä, on sitten Ubuntu Netbook Edition. Ja se ei muuten koskaan tullut esiin edes Linukasta. Mä en tiedä, miten toi Netbook-editio liittyy. Mä veikkaan, että se on vaan optimoitu pienemmille resoluutioille. Joo. Koska siis sinänsä tässä toi on sen verran kevyt, että tuossa ei niin kuin, siinä pääversiossakaan niin kuin, vääntö ei todellakaan miniläppäreistä lopu. Käsittääkseni se, että siinä on... Niin näitä virransäästöoptimointeja on tehty enemmän tässä Netbook Editionissa. Happoselle korjaa, että se on Netbook Remix eikä mikään Edition. No hei, minä vaan kopypasta, eläkää minua sitten. Me ollaan hei ammattilaisia. Hei, me ollaan ammattilaisia. Me ollaan korjaamatta. Joo. Joo. Tässä kannattaa päivittää toi mun vanha Ubuntu tähän uuteensa. Suosittelen. Minä olin toimii, tulee semmoinen, että älä korjaa jos. Ninnun suosituksesta olin älykäs ja latasin silloin sen release candidatein, joka sitten automaattisesti päivitty tähän kuranteempaan, kun se tuli, mikä tarkoitti, että minä vältin ne serverisulamiset, mitkä tuli silloin. Siis mä en tiedä, oliko se suoraan siitä, mutta ainakin monet spekuloi, että kun se silloin torstai-iltana julkaistiin, niin Irknetti rupesi toimimaan tosi heikosti. Siellä niin kaatuili serverit ja noin tuli näitä netsplittejä, vaikka kuinka paljon, niin se ilmeisesti johtui siitä, että niin monet lataili Ubuntua, että ne kaatuili ne serverit siellä, että se alkaa olla... Semmoista, että sitä kannattaa ehkä hetken odottaa, jos ei ole kiire. sitä sen saa paremmin. Ubuntu tarvitsee semmoisen niin kuin avoimen puolen markkinointiosaston. Ehdottomasti. Koska niin kuin aina yritän aina kokeilla aina tasaisesti väliajoin. En jaksa niin kuin käyttää, mutta aina yritän tasaisesti aina niin kuin kurkkia näitä eri Ubuntu-versioita ja muitakin Linux-distroja. Ja mulla tulee niin kuin niiden kohdalla semmoinen ongelma aina, että siis mä en tiedä niistä yhtään mitään. Siis niin kuin toisin kuin esimerkiksi Windowsista, mä tiedän vaikka en olisi niin kuin Seiskaa käyttänytkään, niin mä tiedän mitä se tekee eri tavalla kuin aikaisemmin. Tiedän mistä ne löytyy. OS X, kun päivittyy, niin siitä niin paljon tulee semmoista niin kuin havainnollistavaa matskua pihalle, että mä tiedän, että mikä siellä on niin kuin uutta, mikä siellä on nyt semmoista, mikä niin kuin auttaa minua tekemään jotakin tehokkaammin. Ja helvetti, minä osaan käyttää iPadiakaan, vaikka minä en ole elässä nähnytkään sitä näin. Ihan sen takia, että olen nähnyt niin monta videota, että miten sillä jotain tehdään. Niin kuin Linux, etenkin Ubuntu-puolella, niin tarvitsee ehkä tämmöistä matskua niin kuin enemmän kiertoon. Sitä siis on, mutta niin kuin, se semmoista vähän terävöitystä siihen. Se on se, että sitä on, mutta, ja sitä on hyvääkin materiaalia, mutta kun se on kuitenkin sen verran marginaalia, niin se ei niin kuin samalla tavalla tule esiin, että noin, ei se, en sano, että joku erikoistunut markkinointi homma olisi huonokaan, mutta se on vähän se, että jos on pieni, niin sitten on pieni. Mutta tavallaan, että mitä tässä on niinku semmoista, no joo, no Ubuntu One ehkä on tässä nyt semmoista, onko se nyt ihan kokonaan uusi juttu? Siitä oli kyllä versio aikaisemminkin, niin, mutta se oli kai beta-puolella. Mutta. Joo, ja siis, no ylipäätään siis, jos nyt puhuu ihan siitä, että miltä se näyttää, mikä, oli se, mikä on se tietysti se ensimmäinen, mikä tulee, vaikka se ei ole se tärkein, niin se on kuitenkin, minusta se on olennaista, että ei näytä niin kuin siltä, että olisi kuollut ja sylkässyt Windows 98 ruumiistaan, niin tota noin tuo varsinkin Gnome-puolella sen ulkoasu on huomattavasti parempi sille, että se alkaa jo muistuttaa modernia käyttöjärjestelmää ulkoasultaankin, ja se on hyvin mukavaa. Mutta tosiaan, siinä on se, että kun Ubuntukin uusi tulee puolen vuoden välein, niin eihän siinä niin kuin, toisin kuin joku, jos tulee uusi versio Windowsia, niin se tarkoittaa, että siinä on hirvittävästi uutta, ja sen takia niistä puhutaan ja niitä demotaan, mutta se on, kun Ubuntukin päivittyy kerran puolessa vuodessa, niin se on orgaanista ja hidasta se kehittyminen, että aina tulee vähän jotain, mutta ei tule kerralla sellaista niin kuin läjäystä. Vaikka tämä nyt oli isoin päivitys, ehkä mitä mä oon nähnyt senä aikana, kun mä olen Ubuntua käyttänyt. Ensin mitään. Pannaan lataukseen. Pistetään lataukseen ja katsotaan, uskallanko päivittää tuo konetta. Kyllä se johonkin täytyy ainakin testata. Olisi ihan herkun siis näköinen. Se täytyy sanoa, että siis jotkut on ollut sellaisia, muistaakseni 80 ja 94 oli vähän sellaisia, että ne oli vähän, niistä tuli vähän epävakaa olo silloin aluksi. Nekin kyllä asettu nopeasti, mutta tämä on kyllä tuntunut ihan alusta asti tosi vakaalta, että sen puolesta uskaltaisin. Tällä hetkellä vaan kun yksi tietokone, jonka kovalevy on täynnä, niin mä en tiedä minne mä tunkisin sen, mutta mä pistän sen leivän paahtimeen. Mulla on kerrottu, että Linux toimii vaikka leivän paahtimessa. Toimii. No. Ehdottomasti. Kyllä puuttuu. Ja tulee avoimen koodin leivä. Paahtoleivät menee pilveen. Avoimen koodin leivä. Tuotteet kauppoihin. Joo, jos se on vakaata, niin vakaata ei ole Flashin tulevaisuus, vai onko? Steve ja Adobe vääntävät Flashista ja nyt Microsoftkin liputtaa HTML5 puolesta. Siis, okei, tuo Steven kirjoitus. No, siinä on pointteja. On. Mä jopa annan siitä, että siinä on pointteja, mutta täytyy sanoa, että on ehkä tekopyhintä, mitä kukaan on koskaan tehnyt, se, että Steve Jobs kritisoi toista yritystä siitä, että heidän järjestelmänsä on suljettu. Sehän itse tunnustaisin, että niinku hän tekee, tietyt asiat tekee, mutta niinku webin puolella hän on niinku avoimen kannalla, mutta muualla he kyllä Applekin tekee suljettua. Ja unohtaa siinä samalla mainita, että joo, se flash-soitin on suljettu, mutta ne rajapinnat on suurimmaksi avoimia, ja sä voit kehittää flashia millä tahansa työkaluilla, mitä sä haluat, myös avoimilla työkaluilla, ja ne ei sitä tee, että siis se on. Mutta siinä oli ihan mielenkiintoistakin, siis se, musta oli ihan kiintoisessa sen pointti, että ne ei oikein tiennyt, että miten flash-soitin ja flash-sovellukset toimii kosketusnäytöllä. No, joo, mä itse asiassa, joo. Ihan niin kuin funktionaalispohjaisesti, että miten, miten ne niin kuin tulkitaan asiat, jotka niin kuin on rakennettu. Hyvin paljon esimerkiksi silleen, että jos sä pistät hiiren jonkun päälle, niin tapahtuu jotain. Mitä kosketusnäytöllä ei tietysti tapahdu. Se on joko sä painat tai sitten sä et paina sinne. Paitsi tulevaisuudessa, kun on tämä Hoover-juttu. No niin, on. Se on tulossa sieltä. Job seuraa aikaasi. No se on sinänsä tietysti tuo on ihan hyvä pointti, koska siis Jobsin tämähän ylipäätänsä on tämä, että hän siinä sanoo, että kun tulevaisuudessa tapahtuu sitä ja kun tulevaisuudessa tapahtuu tätä, niin sen takia tehdään nyt ei hän missään vaiheessa selittää, että niin tulevaisuudessa me lennetään autoilla töihin ja kaikilla on rakettireput, mutta nyt pitäisi saada toimimaan videot netissä, ja siis se on musta hyvä pointti, joskin mun on hieman hankala kuvitella, että Applella ja Flash, tai siis Adobella, on aika paljon fiksuja insinöörejä palkoillisina. Kyllä ne olisi varmaan keksinyt, jos olisi ottaneet sen asiaksi. No mä tiedän, joo. Tuolla myös kommentoitiin sitä, että Microsoft tietysti liputtaa HTML5 puolesta, koska ne haluaa Flashin pois ja Silverlightin tilalle. En mä usko, koska siis HTML5 on samalla tavalla kilpailee Silverlightinkin kanssa. Mä luulen, että siis Microsoft on aika pitkälle luopunut jo Silverlightista. Ei siis kokonaan luopunut, mutta no, silleen ne saisi kyllä luopua siitä. Niin, mutta siis mä luulen, että niillä ei ole enää mitään niin kuin harhakuvitelmia siitä, että mitä mä en tiedä, onko se enemmänkin sitten niin kuin alkaaksi olla niin kuin tämmöinen niin kuin AIR-rinnasteinen tämä Silverlight. Että. Mutta joo. Eipä tähän. No ei siinä. Enää se ihan hyviä pointteja. Enkä nyt sinällään nyt epäile yhtään, että niinku, eikö noissa kaikissa olisi vinhan perään. Mitä STV ei sano, niin on se, että, kyllähän ne totta kai ne haluaa pitää sen tiukasti softakehityksen omilla ehdoillaan. Että se on bisnessyyhän se on. Että just tämä, että jos niin kuin Flashilla pystyisi kehittämään iPhoneille, ja iPhone on se, jossa niin rahaa taitaa eniten pyöriä, niin jos samalla vaivalla te voit tehdä niin kuin muillekin alustoille. Ja yrittää sitten kerätä niin kuin isot taalat iPhoneilta ja käyttäjiltä, ja sitten, sitten nämä muut Android ja muut kasvavat markkinat niin niiltä sitten lisää, mutta tämä nyt estää sen, että kyllä ymmärrän kehittäjien vinkunan, mutta eikö niin kuin, jos kehität tuonne iPhone OS:lle jotakin, niin jos ne osaa tehdä niin kuin konverttereita sille, että saadaan luotua Flash-työkaluilla tämmöinen iPhone-softa, niin miksi sitä ei saa tehtyä toiseen suuntaan? Kyllä se varmaan saakin. Niin kuin se tavallaan se, että kun siihen ei vaan näissä aina niin kuin vinkutaan siitä, että niin kuin vie resursseja se, että pitää kehittää monelle näin. Niin ei, kun se oli mitä mä sanoisin, se oli yksi osa sitä käyttäjäsopimusta, oli se, että se kieltää sua käyttämästä samaa koodia toisen, eli siis se on niin, jos sekin on kielletty. Sekin on kielletty. No niin, no se on. Se on niin kuin niin se nyt on yksinomaan pahuutta. Joo, no se on kyllä. Kyllä. Se on. Siitä ei liputeta. Koska se on niin kuin, jos minä kirjoitan koodia, niin jumalauta, totta kai mä saan kääntää sen mille tahansa alustalla. Sen. Ei sitä vähän kauhean tarkkailla. Mutta mä sanoisin, että ihan tekisi hyvää, että jos on ihan näiden takia, niin jättäisivät kehittämättä iPhone OS:lle. Minkä lakkoa, niin kuin Suomessa tehdään. Se on ihan samaa mieltä. Niin. Niin pitäisi, ongelma vaan on siinä se, että Ne ei tee. Rahat on niin. iPhone, se on vähän, se on siis, musta se on, muutenkin tässä on vähän rinnastusta niin kuin monella tavalla, ja mä en tiedä minkä takia mulle tuli tää mieleen, mutta mun mielestä tässä on paljonkin rinnastusta siihen, että Helsingissähän on paljon antikvariaatteja, ja ei kirpputoreja, kun siis divareita. Niin niissä melkein kaikissa on se takahuone, missä on pornoa. Ja ei ne halua ne myyjät myydä pornoa, mutta kun ne ei muuten pärjää, niin tässä on vähän sama, että siis iPhone on niin kuin välttämätön paha. No, on se takahuoneissa niissä divareissa, missä minä käyn. Niissä takahuoneissa, missä sinä käyt. Mutta siis... Siis jotenkin tässä ja nyt mä en enää muista, miksi tämä tuli mulle mieleen. Mulla olisi joku hieno pointti aikaisemmin. Mutta. Joo, mutta mitä opimme? Porno löytyy takahuoneen. Se opettiin tästä. No, jos joku sen oppi, niin se... Mä en tiedä tätäkään. Mä oon oppinut kaksi asiaa tästä. No. Onkohan vapor-pornoa vielä? Semmoista lumeen-pornoa. Kauhean lupaus. Niin sillä on semmoinen takahuone. Joo, semmoinen takahuone. Se on semmoinen punainen perho, ja kun mein, niin sitten siellä onkin maailman vanhin vahvinnalle. Lehti. Jokin eikö se ole äärettömän homoeroottinen lastenlehti? En ota kantaa tähän, mutta otetaan kantaa seuraavaan uutiseen. HTC suostuu maksamaan Microsoftille Android-patenteista. Microsoftin kovistelu Tepsi. TPS muuten voittiin. Suomen mestaruuden jäkitys. No, tapauksessa ja taivanalainen puhelinvalmistaja sopii patenttilisenssimaksuista. Näin ollen HTC tulee maksamaan Microsoftille määrätyn summan jokaisesta myydystä Android-puhelimista. Se on HTC on sen verran uusi tulokas, että niillä ei ole Palmin tyyppistä patenttisalkkua, jolla ne voi kovistella takaisin, niin nyt jos joku haluaa ostaa HTC:n Android-puhelimen, niin ostakaa äkkiä ennen kuin niiden täytyy maksaa niitä lisenssiä, jos ei halua antaa Microsoft. Olikohan se per light? Ei se mitään. En usko, että se on paljon per light. Paljonkohan ylipäätään laitteiden hinnasta on tuommoisen lisenssimaksu ihminen? Siis normaalisti ei mitään, koska siis kaikki ristikkäin lisensioi niitä, koska kaikilla on näitä tuomion päivän patentteja, millä ne voi pistää niin kuin koko jutun. Se ei sama juttu kuin niin kuin tietokonekäyttöpuolella, että onhan IBM:llä, Microsoftilla ja Applella on kaikilla semmoinen määrä patentteja, jos ne rupeaisi niitä riitelemään, niin vastakkaissyytteet olisi niin kovia, että tietokoneita ei saisi enää valmistaa. No niin, se on ihan hyvä. Niin, sen takia. Paskoista. No se on kyllä ihan totta, ja siis puhelimet vielä erikseen. Puhelimet on ihan... Karseita. Puhujaan, voit tilata sitten puhujaan kulman kirjekäästi. No, tietysti siinä saattaisi käydä niin, että sitten olisi vaan näitä OpenMoko-puhelimia, kun niiden pitäisi olla patenttivapaita. Siinä on vaan se, että jos haluaa soittaa puhelun, niin täytyy mennä Commentoriville. Mutta ne varmaan toistaa OKKI-tiedosta. Sitä ne tekee. Mutta äänenvoimakkuutta ei voi säätää. Voikohan niillä kuvata videota, jota saa käyttää myös ammatillisesti? No jos se käyttää jotain OKKI-teora-koodekkia, niin miksei. Mutta ainakaan tuossa Freerunnerissa ei taida olla kamera. Sekin vielä. Mennäänkö pikaisesti myös lyhyisen? No mennään. Pirate Bay-sketsi jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Jenkiläinen Business Marketing Services ilmoitti ostavansa The Pirate Bayn nettiosoitteen ja tuotemerkin Global Gaming Factorylta 7,5 miljoonalla eurolla. Tavoitteena tehdä palvelusta laillinen. Harmi vain, että ostaja on käytännössä sama kuin myyjä ja myyjäkään ei omistaa The Pirate Bayta, joka haistatti pitkät koko keskustelu. Joo, siis sinänsä onhan tämä... Eli mikä on lopputulos, ei mikään. Mitä siis olemme tästä? Tämähän on modernia bisnestä, myydään asioita, joita ei ole olemassakaan, rahoilla, joita ei ole olemassakaan. Eikös me olla sen takia lamassa oltu viimeiset pari vuotta? No, että... Hyvä kauppa siis. Joo, ihan loista. Liputamme sille. F-Secure ehdottaa natiivia PDF-lukijaa Windowsiin. Tietoturvayhtiö vetoaa blogissaan Adobeen lukijasoftan tietoturvaongelmin. Adobelle ei mennyt hyvin. Ja ehdottaa ratkaisuksi Mac OS X:n kaltaista natiivilukijaa, jolla voisi lukea perus PDF-tiedostoja ilman megalomaanista blogaripariattia. Niin tähän saa semmoisia kevyitä lukijoita. Foxit Reader, aivan loista. Joo, mutta se, että, niinku, että se olisi suoraan sinne käyttiksessä. Niin, no se on totta, että se on vähän hassu. Kyllä mun mielestäni, jos käyttikseltä odotetaan, että se osaa avata JPEGin, niin kyllä se silloin pitää avata PDF-kin. Vaikka, että Apple on vaan patentoinut sen, että operating system saa avata itse PDF. Niin, tai Apple on tarpeeksi pieni tekijä, että siitä ei nouse äläkkä. Mutta ei ole kauan. Niin, no joo. Mutta se, että kun se jossakin näin joskus listan, että niin kuin, mitä kaikkea niin kuin ylipäätään voi tunkea PDF. Mä en tiedä, onko se jo markkinoilla. Sitähän puhuttiin joskus 2 vuotta sitten, kun miten tämmöistä niin 3D-systeemiä saatu työnnettyä PDF ja kaikkea tämmöistä. Että kun sä starttaat sen softan näin, niin se käynnistää niin joka jumalan plugari, joka niin kuin, sinne pystyy niin paljon työntämään PDF:ään. Siellä voi pelata Doomia jumalauta sille sisässä. Ei nyt ihan, mutta... Sinne vasenta, aina voi pelata yhtä, Doomia. Ei kyllä yhtä ihmettä. Upuunto asennettuna PDF-tiedosta. Mutta niin. Jos se on hyvä, niin totta kai. Ja sitä minä käytän sitä. Kyllä mä en ole löytänyt vielä yhtä hyvää PDF-lukijaa kuin Acrobat Reader, mutta... Foxit Reader. Täytyy kokeilla. Toimii liukkaasti. Toimiiko se mullakin kuin Windowsilla? Se on Windowsilla. No minä en käytä Windowsilla. No siitä, joo. Päivitetään se Mac. No ei mennä taas sille. Ei, siis mä luen suurimman osan PDF-istä Linuxissa. Aa. Eikö siihen ole? Pistikään mä luen suurimman osan PDF-istä niin takahuoneessa. Ja mä en haluta tietää, mitä PDF-iä ne on. Mutta mä liputan maailman vahvin nalle. Totta kai. Nyt myös PDF-nä. Symbian kehitystyökaluja Linuxille ja Macille. Joo, eli aikaisemmin ilmeisesti ainakaan Linuxilla ei ole ollut. Joo, eikä ollut Macilläkin. Se on sinänsä hilpeätä, että se oli tosiaan, Symbianhan avattiin, se on avointa koodia ja sille ei voinut kehittää Linuxilla. Tai sillä pystyi kehittämään, ne kehitystyökalut oli, mutta se kääntäjä toimii vaan Windowsissa. No, hienoa. Hyvä. Ja Foxit Reader 1.1 for desktop Linux is available now. Okei. Samallakin kyllä löytyy. Näin. Ja missä me oltiin? Prosupinot integroidulla nestejäähdytyksellä on seuraava kuumin hotti. No joo, tämä on tämmöinen vaan, jälleen vaan tämmöinen yet another tapa niin kuin lisätä tehoja näin, että pistetäänkin ne prossut jotenkin pinokkaan. Mutta minusta tuossa oli hienoa, että tuossa toi nestejäähdytys kulkee siellä niin sen prosessorin sisällä. Okay. Eikä niin kuin päällä esiin. Toi oli minusta vaan silleen hienoa. Ottakaa käyttöön. Kyllä. YouTuben saa nyt myös suomeksi. Joo, näköjään. Käyttöliittymä on suomeksi. Mä yritin mennä katsomaan, mutta... Mulla ei ole mikään järjestelmä suomeksi, YouTubea suomeksi. Onko se nyt hyvä suomeksi? No ihan sama. Mutta tämmöistä niin pointtina se, että siis niin hirveän paljon esim. Kaiken Google maan, Translateillä kuitenkin vaan. kaiken maailman, no en ihmettelisi vaikka olisikin. Mutta siis kaiken maailman nämä tämmöiset niin verkkomarkkinoja ja muut näin niin siitä, että noin pistäkää YouTubeen. Tai silleen niin jotkut firmat miettii, että okei, nyt puhutellaan asiakkaita YouTubeen kautta niin edespäin. Niin jumalauta, kun siis sille, että palvelu on semmoinen, jota niin kuin englantia taitamattomat ei pysty käyttämään. Niin nyt pystyvät, hienoa. Kyllä. Ehkä tämä voi tuoda tämmöisiä niin kuin pieniä muutoksia, tai tuskin mitään tapahtuu, mutta siis silleen potentiaalia sille, että myös tämmöiset niin kuin ei-englanninkieliset käyttäjät Suomessa niin pystyvät. Ja Henrik, jos menee tuonne YouTubeen, niin siellä alhaalla pystyy kielen vaihtamaan. Silloin mä haluan testata kieli. Sitä. Ne. Tai laitat sitten vaan ne. HL on yhtä suuri kuin FI. Minun äidinkieleni on englanti. Melkein. siis mä olen ihan hyvä, että lokalisaatiota löytyy, mutta kyllä minä suosittelen kaikille englanninkielen taitoa. On, se on kuitenkin. Esperanto. Se on liskaan kova. Kyllä. Statuspäivitykset integroituvat syöksykierteessä olevaan Messengeriin. Eli Messeen. Messeen. Siis me ei olla taidettu tässä ohjelmassa vielä kauheasti vaahdota. Te tietysti olette innoissaan, kun te ette pidä HP:stä, mutta siis tuo Windows Live Messenger softa on ehkä kammottavin softa, mitä olen eläessäni käyttänyt. Fakta. Fakta. Yeah. Kaikki olemme samaa mieltä. Se on. Se voi muuta sanoa. Se on ihan, sinänsä ihan näppärää, jos nuo saa nuo Twitterit ja Facebookit ja nuo miten siihen. Miten se tapahtuu sitten? Häh? Miten se käytännössä tapahtuu? Sä varmaan annat sinne kirjautumistiedot ja sitten ne tulee niin kuin osaksi syötet. Tai siis se tulee niin kuin. Onko se niin kuin tavallaan, että seurataanko niitä kootusti vai onko siellä sitten semmoinen profiili joka sille omalle palvelulle? Vaikka se oli kootusta. Mun mielestä siihen tulee niinku oma ikkunansa niinku yhteisölliset jutut. Siis, jotenkin kun niinku pikaviestin ja sitten niinku tavallaan nämä tämmöiset live-streamin kautta mikroblokkausjutut, ne on kuitenkin niin eri asia, mutta no. Mä olen eri mieltä, koska siis silloin kun minä olin onnellinen kuluttaja, kun Twitter toimi, se taisi toimia AIMin kautta. Ja silloin minä seurasin Twitteriä paljonkin. Ja se oli hirvittävän näppärää, koska mulla on yleensä aina joku viestin auki. Niin sitten minä sain uusimmat viestit sitä mukaan. Ja tavallaan ne niin kuin tuli ja meni ohi menevästi siinä. Sitten kun jostain syystä Twitter lopetti sen tukemisen, niin sen jälkeen mun Twitterin käyttö on ollut niin kuin ehkä 10 kertaa pienempi. Minusta se on äärimmäisen näppärää ja se, mun mielestä se on aika looginen jatke, koska siis pikaviesti, missähän usein lähetellään lyhyitä mutta ne on toinen on niinku tämmönen broadcast ja toinen on tämmönen pointcast, eli silloin kun tulee pikaviesti, niin sulla jollakulla on sulle asiaa ja sitten kun taas niinku nämä kaikki muut on semmoista, että niillä nyt on vaan jotakin sanottavaa, ei niillä nyt kenellekään oikeasti asiaa. Niin ainakin mulla oli joskin vaiheessa, yritin integroida pikaviestimiin noita, mutta sitten semmoinen häiriöiden määrä moninkertaistui niin paljon, että haittaisi työntekoon. Otin pois. Ymmärrän kyllä hyvin. Minusta se oli se silti hieno ominaisuus olla olemassa. Joo, siis kyllä. Joo, niin kyllä. Totta kai opt-in. Kaikki pitää saada. Mutta toi oli ihan jännä toi data, että toi aika tukevassa tai tasaisessa laskussa näyttäisi olevan toi. En yhtään niin. Me sen käyttö, että kuinkahan paljon toi esim. Facebookin mä veikkaan nimenomaan chatti syö. Se on se Facebook, mikä sen on tehnyt. Täysflash on kuitenkin tulossa. Ja siis oliko toi statistiikat, pahoittelen. Joo, eteenpäin, mutta oliko ne statistiikat, oliko ne niin kuin Messenger käyttää vai mä ymmärsin, että noi on niin kuin sen softan käyttäjiä. Ei sen protokollan käyttäjiä. Joo, voin ollakin hutituossa. Koska siis olisin hyvin yllättynyt, jos noin harvat ihmiset käyttää Messengeria, koska kyllä suurin osa. Sitä oli Suomessa. Ei, toi oli Suomessa. Ah, no sitten. Eikö tämä ole Suomi? Tämä on TNS-kallu. Okei. Nyt minä olen väärässä. Hienoa, nyt voidaan kukaan mennä eteenpäin. Nyt mennään eteenpäin, kuka on oikeas, mutta mennään eteenpäin. Kun se ilmeisesti perustuu, siinähän on se mainosmyynti, niin se perustuu tavallaan siihen, että toi voi olla kyllä sen pelkän se softan. Mutta se on pelkän softan, koska ne mainoksethan on siinä softassa. Niin. Mutta siis niinku pointtina kuitenkin se, että käyttö vähentämistä kyllä se niinku aika. Käyttäkää Bitkiniä tai jotain muuta yleisviestittäjää. Lähetelkää savuri. Lähettäkää kirjeitä. Halailkaa. Yksi tyyppi yritti kerran ryhtyä vanhanaikaiseksi kirjekaveriksi. Mun mielestä se oli niin jotenkin perversi ehdotus, että mä en ollut sen kanssa enää missään yhteydessä sen jälkeen. No ei siis, tarkoitan sitä, että nykypäivänä, siis ennen se oli okei. Okay, mikä on sun osoite, mikä on mun osoite, lähetellään kirjeitä, mutta nykyään kun joku niin kuin puolituttu kysyy netissä, että mikä on sun osoite, mä haluan lähettää kirjeen, niin on silleen, että no en helvetissä kerro, mikä mun osoite on. Tähän me ollaan mennyt. Anna jonkun takahuoneen osoite. Sinne vaan PDF-ia lukivat. Täys Flash on tulossa Android 2.2. Jivi. No niin. Siitä saa Steve Jobs ei muka toimi. Kyllä toimii. Nyt pitää vaan ostaa semmoinen puhelin, johon saa sen päivityksen. Uskon vasta kun näin, mutta hienoa. Flash itse asiassa, kun testasin sitäkin, niin itse asiassa se toimi sillä tavalla hienosti kiertäen. Siis se Flash ongelma vähän ollut se, että siis niin kuin semmoinen, että tässä puhelin tukee nyt Flashia entistä paremmin, niin se on niin kuin semmoinen mainoslause, mikä on ollut niin kuin puhelimeen kylkeen liimattuna viimeiset 4 vuotta. Se on ihan totta. Ja siis silleen, että kun yksikään niistä ei vielä, niin ne semmoiset Flash-sovellukset, mitä joitakin on jotkut web-appit toimii, näin, niin yksikään niistä ei toimi niillä puhelimilla. Ja silleen, että niin niillä, ylipäätään niillä ruutukoolla, niin ei tavallaan, se, että missä niin Flash on mun mielestä parhaimmillaan ollut webissä, niin sitä ei saa tungettua niin pienelle näytölle, että joo, siis se kun kokeilin ihan menemällä podcastit TVn sivuille, mistä löytyy runsas määrä laadukkaita suomalaisia podcasteja, tiedittekö sitä, siellä oli YouTube-video, niin ja minä hihkaisin lähestulkoon riemastuksesta, kun näin, että siinä oli semmoinen YouTube-lootikko ihan oikeasti. Ajattelin, että ei kai tämä nyt sentään näin hienosti toimi, ja sitten klikkasin sitä, niin sitten se avasi erillisen soittimen, missä se video rupesi pyörimään, mutta video kuitenkin pyöri. Joo, pyörikö se Flashina vai sitten näin muun Flash? Se oli Flash Player-niminen applikaatio. Joo, luulen näin. Että sinällään että siinä jos niin kuin sanoo, että no tuopas on epäeleganttia ja eipäs ihmekään, ettei Apple tuollaista halua, että erillinen softa, no jos iPhoneissa avaa minkä tahansa video, niin se avaa sen oman soittimen, että ihan sama. Eikös noi jotakin Vimeoita, niin eikös sen saa pyörimään sinne Safari-mobiilissa suoraan? Muistanko väärin? Siis kai jos se on HTML5-video, niin joo, se kai pyörii suoraan, mutta jos se on siis joku QuickTime-video, niin sitten se okei. Okay. Siis iPhone OS tekee paljon sitä, että se laukaisee erillisiä softia. Niin kuin tämä Get More Podcasts-toiminto on ehkä raivostuttavin, kun sitten se niin kuin avaa sen eri softa ja sanoo, että sillä ei ole VLAN päällä ja sitten menee sen erikseen ja sitten täytyy avata taas yksi ja sitten täytyy syntyä paskaa. Paitsi sekin, mistä olisi ihan hauska nähdä, että jotain niin kuin semmoista ylipäätään jotain Flash-appia, niin kuin, mitä minä haluaisin käyttää. Mutta nekin muutamat, millä on testannut, niin nekin on alkanut muuttumaan sitten. Ei Flash-pohjaiseksi, jotakin ajaksia tai muuta. Mutta. Ajaksi taitaa olla aika mennyt. Taitaa olla sekin. Mutta se, mikä ei ole mennyt, on seuraava iPhone, joka on tulossa jo 7. kesäkuuta. Joo, niillä on se, mikäs? Worldwide Developers Conference, WWDC. 7-11. kesäkuuta, mutta niin kuin, millä nimellä se tullaan kuulemaan? iPhone Flash. Okei. Okay. Sitä HD:tä siinä on vilkuteltu, se on looginen jatke tällä, koska ne on laittanut 3GS. Se voisi olla kyllä, iPhone HD. Joo, ja se ei varmaan ole 4G, koska se varmaan odottaa sitä, että se on oikeasti 4G. Niin. HD voisi olla. Tai sitten iPhone iChat. iPhone Double Cat. Eikö se yksi huhuttu nimi ollut iChat Mobile silloin, kun iChat Mobile oli? No, toivoisi. Kyllä mä luulen, että niillä on niinku, monet sanoneet, että ei ne voi laittaa iPhone HD:tä, koska Zune HD on olemassa, mutta siis silleen, se jos ne välittäisi siitä, niin aika monet nimivalinnat olisi ollut toisia. Joo, silleen, se, niin. Nää vaikka iPhone. Jos sen nimi on iPhone 360. Tai sitten hei, se on iPhone HD Ready. Seuraava on sitten Full HD. Joo, ei se mitään. Onko meillä mitään paskaa? Tämä show. Tämä se. Tämä se on. No niin, tämä se. Viides tuotantokausi. Minä puhun tuotantokausista. Mutta näin se starttasi ja näin saatiin tämäkin ohjelma purkkiin. 156. jakso. Kiitetään meidän rakkaita panelistia. Kiitoksia Erkka ja kiitoksia Henna. Kiitoksia Perni. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja tästä se taas vappusimat on juotu ja arki koittaa huomenna. Ei voi mitään. Mutta ei, se on toukokuu. Mä en ole juonut simaa varmaan kohta 20 vuoteen. Minä voitin keskustelun ihan selvästi. mitä tuohon voi sanoa? Ei mitään. Sanotaan näin. Pistetään homma purkkiin ja kiitetään kaikkia myös kuuntelusta. Kiitoksia, että olette paikalle. Kiitos Irkkiväelle ja kiitoksia myös kaikille, jotka kuuntelivat tämän podcastin. Jos haluat laittaa palautetta, se onnistuu sähköpostilausetteella palaute@puhujankulu.com tai vierailemaan meidän web-sivuilla www.puhujankulu.com. Facebookista meidät löytyy osoitteesta facebook.com/puhujankulu ja Twitteristä twitter.com/puhujankulu. Osallistukaa Gallupiin ja Liola Board, please, give me an iPad.